Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang live vanuit Rotterdam. WNL in de kantine met, wederom, het is ons gelukt, heel mooie gasten. 2 hoofdredacteuren aan boord. Paul van der Bos is al lang hoofdredacteur bij het AD Regio. Hij komt zo vertellen over de nalatenschap van Ahmed Abu Taleb. De burgemeester van Rotterdam, nog wel. Hella Huuk is net hoofdredacteur van EW Magazine. Tanja Kok is schrijver van het boek Help, ik ben model, oud model. En we kennen haar van tv. En Miranda Frederiks is kinder- en jeugdpsychiater in Amsterdam. En tezamen hebben ze het over jongeren die worstelen met hun zelfbeeld door sociale media. Martijn Kitsen is hoogleraar op de Nederlandse Defensieacademie. En hij praat ons bij over de dreiging van de Houthis. En Marcel Verrek is er natuurlijk ook. Hij is cabaretier en columnist en deelt zijn kijk op de week met ons. Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Gert Kluk. De familie van de vermiste Joran Krol is dankbaar voor alle vrijwilligers die vandaag hebben meegezocht naar de vermiste jongen. De omgeving van de rivier de Merwede bij Sleewijk op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland is door 2500 vrijwilligers urenlang uitgekampt. Omroep Brabant sprak met een tante van Joran. Ik sta hier ook echt met kippenvel, omdat er zoveel mensen op deze zoektocht afkomen. En uit heel het land ook. En mensen die Joran ook helemaal niet kennen, of de familie niet kennen, die dan toch komen zoeken. Dat doet ook weer heel veel. Ja, ik word alleen wat stil met kippenvel. En ik wil ook iedereen heel erg bedanken die meedoet. Joran is voor het laatst gezien in de nacht van 23 op 24 december. Hij was toen bij een jongerencentrum. Gisteren werd zijn jas in de rivier gevonden. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-kritische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. De nationalistische partij, die meer toenadering wil tot China, heeft zijn verlies toegegeven en de DPP met de overwinning gefeliciteerd. President Lai zei in zijn overwinningstoespraak dat hij een dialoog wil met China en geen confrontatie. Peking noemde Lai voor de verkiezingen een gevaarlijke separatist en kwam met een negatief stemadvies. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en noemt hereniging onvermijdelijk. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft ongeveer 40 auto's voorzien van een kentekenplaat met daarop de letters BBB. Daarin kan een verwijzing worden gezien naar de boer-burgerbeweging. Volgens de RDW was het een vergissing. Automobilisten met zo'n kentekenplaat kunnen een nieuw kentekenbewijs aanvragen. In Nijmegen zijn meer dan 90 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt. Ze hadden wegen in de stad geblokkeerd, ondanks een verbod. De klimaatactivisten demonstreerden tegen de mogelijke komst van een gascentrale die op termijn moet gaan draaien op waterstof. In de buitenwijk van de Russische stad Sint-Petersburg is een pakhuis van een van de grootste Russische webwinkels door brand verwoest. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De milieuorganisatie MOB wil via de rechter afdwingen dat de renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt stilgelegd. Dat meldt de Volkskrant. Het project heeft geen natuurvergunning en volgens MOB wordt dat ten onrechte gedoogd door de provincie Zuid-Holland. De renovatie van het Binnenhof begon in 2021. Door een bouwvrijstelling hoefde de staat geen rekening te houden met de stikstofuitstoot. Later haalde de Raad van State een streep door dergelijke vrijstellingen. Daardoor is volgens MOB de renovatie illegaal. Dag 2 van de EK Shorttrack in Polen zit er bijna op. Verslaggever Ronald van Dam volgt het toernooi. Ronald, goedemiddag. De 1500 meter was eerder vandaag bij zowel de mannen als de vrouwen een waar spektakelstuk. Wisselend succes. De finales van de 500 meter zitten nu ook op. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Ja, goed. Bij de vrouwen goud voor Sandra Velzenboer. En dat was toch wel een mooie revanche op wat er vorig jaar misging bij de start al op de 500 meter. En natuurlijk op die 1500 meter eerder op de dag bij de EK-finale. Toen ze onderuit werd geschaatst door Hanne de Smet. Maar nu was Xandra Velzenboer de beste. Moest wel een zware strijd aan met landgenote Selma Pausma. Die lang aan de leiding ging. Maar in de laatste ronde kwam Velzenboer mooi onderdoor. En dan dus de troon over van de afwezige Suzanne Schulting. Haar eerste EK-goud. Ze was al tweevoudig wereldkampioen, Xandra Velzenboer. Maar nu is ze ook de beste dus op de 500 meter op het EK. Nou, Pausma dus netjes tweede. De Belg Hanne de Smet werd de derde. En in de B-finale was het Jara van Kerkhof die daar won. Die werd uiteindelijk zesde. Bij de mannen leek Teun Boer ook op goud af te stevenen. Maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met het zilver achter de ongenaakbare Italiaan Pietro Sigel. Die ook al de 1500 meter had gewonnen. Nu pakte hij ook de 500 meter. De regerend wereldkampioen en Europees kampioen. Hij prolongeert zijn titel, maar Boer kan kan tevreden zijn met het zilver. Wel een tegenvaller voor Jens van het Woud, die dus vorig jaar nog zilver won op het EK. Hij schaatste al met een enkel blessure rond op dit EK. En heeft nu zoveel pijn dat hij de rest van het EK aan zich voorbij laat gaan. En die gaan ze dus wel missen op de aflossing bij de mannen. Want daar gaat het toernooi mee verder. Aflossing bij de mannen en de vrouwen. Morgen nog de 1000 meter en ook nog de gemengde aflossing. Dus morgen nog een lekkere dag shorttrack in Polen in Gdansk. Er was ook nog vervelend nieuws, want Jens van het Woud is al naar huis. Wat is met hem aan de hand? Ja, zoals ik al zei, hij had al een enkel blessure opgelopen bij een wereldbekerwedstrijd in de aanloop bij de toernooi. En die enkel doet zo'n pijn dat hij eigenlijk daar gewoon niet goed op kan steunen. Hij heeft het wel geprobeerd op de 1500 meter in die finale, maar speelde daar geen rol van betekenis. En hij heeft nu helaas geblesseerd moeten opgeven. Ronald van Dam, dankjewel. En dan nog het weer overwegend bewolkt met geregeld wat lichte regen. Er staat een matige westenwind. Het is 2 graden in Zuid-Limburg tot ongeveer 6 graden aan zee. Morgen eerst regenachtig, het is dan rond de 6 graden. Later draait de wind naar het noordwesten en koelt het geleidelijk af. We hebben Ajax-informatie. Er staat 1 file op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord 3 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie. Samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven. Met delen uit de Matthäus Passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op Concertgebouw.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort. En investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Nou, het was de week van Ahmed Aboutaleb, Jiménez en Marijke Groenewoud. Santiago Jiménez inderdaad, de spits van Feyenoord. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel de nieuwe hoofdredacteur van EW Magazine, Hella Huuk. En de hoofdredacteur die daar al een poosje zit van AD Regio, Paul van der Bos. Vorige week speelde zijn krant op het vertrek van burgemeester Aboutaleb. En de rest is geschiedenis. We weten hoe het afloopt met hem. Ja, en Tanja Koek is hier, onze WNL-collega, voormalig fotomodel en schrijfster van het boek Help, ik ben model. En Miranda Frederiks, kinder- en jeugdpsychiater, verbonden aan het Amsterdam UMC. Beiden maken zich druk over de invloed van sociale media op jongeren die worstelen met hun zelfbeeld. En Martijn Kitsen is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. En hij weet alles over de Houthi-rebellen en hoe dreigend ze zijn. En wat ze denken van de vergeldingsacties na de Britse en Amerikaanse aanvallen waar Nederland aan mee heeft gedaan. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije kop. U bent welkom hier in De Doelen in Rotterdam. En u kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Kan ook via X. Gebruik ervoor hashtag WNL of @WNL in de kantine. Eerst even sporten, voetballen om precies te zijn. Nou, Paul, dat vind je hartstikke leuk. Fortuna Sittard neemt het op tegen Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam. Ja. Precies. En dat Sparta Rotterdam. Dat is een paar minuten geleden op voorsprong gekomen. 1-0 hier in het diepe zuiden van ons land. Door een doelpunt van Japanse makelij. En dan denk je bij Sparta dan meteen aan Koki Saito. Maar nee, sinds een week of twee hebben ze een nieuwe Japanse sensatie. Tenminste, dat moet die gaan worden. Maar de voortekenen die zijn in ieder geval goed. Het doelpunt werd gemaakt door Shunsuke Mito. Een speler die werd gekocht uit de Japanse competitie. Is daar talent van het jaar geworden. Een speler van de buitencategorie van Sparta. En de technisch directeur van die Rotterdamse club. Die was maar wat blij dat ze hem binnen konden hebben gehaald. Nou, dat is na 35 minuten echt wel te zien. Een speler met heel veel kwaliteiten. Dat is al wel duidelijk. En dus al zijn eerste doelpunt in het shirt van Sparta Rotterdam. En dat zorgt ervoor dat zijn ploeg ook nog eens voorstaat hier tegen Fortuna. Want tegen het einde van de eerste helft aan staat het hier 1-0. Nou, goed nieuws voor Rotterdam. Later speelt ook Feyenoord nog dit weekend. Paul van der Bos, ja, ik zei dat net zo. Hè. Vorige week was dat stuk in het AD waarin gehint werd, zo moet ik het dan noemen, op een voortijdig vertrek van burgemeester Abu Taleb. Deze week maakte hij dat zelf bekend. Is hier sprake van enkel correlatie of zelfs een kausaal verband? Nou, wij hadden wel de indruk dat hij dit jaar bekend zou maken dat hij zijn ambtstermijn niet zou helemaal zo volmaken. En wij wisten ook wel, want het was meer een sfeerbeeld hoe hij in de stad lag, hè? Namelijk heel populair bij de bevolking. Hè. Hij is een razend populaire burgemeester onder Rotterdammers. Maar mensen die met hem werken, die zagen toch wel wat scheurtjes heen in het burgemeesterschap komen. En ze hoopten eigenlijk dat hij gewoon via de voordeur zou gaan. Nou, dat hij dan 2 dagen later aankondigde dat hij zou gaan. Wij hadden wel het vermoeden dat hij dit jaar het zou doen. Maar het zou veel te veel eer te zijn om te zeggen dat wij het al wisten, deze aankondiging. Dat was dus niet zo. En ik denk ook niet dat het verhaal heeft bijgedragen tot de definitieve beslissing. Die was al genomen. Maar wel lekker dat de voelsprieten van jouw redactie goed werken. Dat wel, ja. Dus je laat wel merken dat je snapt en dat je weet wat er in een toch wel erg grote stad als Rotterdam speelt. Ja, Hella Huck, net hoofdredacteur van EW Magazine. Ik zei dat net, hè, toen die microfoons nog niks van ons opvingen. Het houdt je wel jong, denk ik, hè? Zo vaak iets nieuws doen. Ja, ik zit natuurlijk heel lang in de journalistiek, maar ik ben wel gehopt van televisie, krant, naar nu een week bad. En ook andere rollen, ja. Dus, en hoe bevalt het? Ja, heel goed. Ik heb echt het idee dat alle hersencellen die ik heb, die staan aan en die werken en die zijn aan het nadenken van wat gaan we allemaal doen. Dus het is echt het is een ontzettend leuke redactie en ontzettend mooie titel met een mooie geschiedenis en en een mooie toekomst natuurlijk. Word je dan ook nog ingewerkt eigenlijk door Arendo Jouwstra? Ik heb 2 maanden met hem meegelopen. Dus in november en december. Dat was heel fijn. Want toen kon ik eigenlijk de hele redactie leren kennen. Dat is een team van ruim 30 man. Dus die heb ik allemaal 1-op-1 kunnen spreken. En ja, hij is ook echt gewoon heel trouw aan EW. En hij heeft echt oudjaarsavond 12 uur echt gezegd: oké, nu stap ik uit de appgroep. Nu is het aan Hella. Lijkt me ook niet makkelijk. Nee, is dan zo afscheid te moeten nemen. Voor de redactie niet, voor hem niet. En ik denk ook, ja, ik ben dus ook ondertussen een paar keer vertrokken, maar ik heb nog nooit ergens zo lang gezeten. Maar het is niet alleen het werk, maar als je gewoon collega's worden ook soort vrienden, toch? Of je deelt heel veel met elkaar. Ja, toch, Fina? Zeker. Toch, jullie meer wel, dan toch? Vrienden. Nou, ja. Dus ja, dat was ook een... iedereen had ook wel weer, heeft ook wel weer zin van... oké, nieuwe hoofdredacteur. Dat brengt ook weer een beetje reuring. Maar toch ook, ook afscheid met een... Moet ik dit uitleggen? Leg het eens uit, Fidan. Nee, ik bedoelde gewoon echt, echt goede vrienden. Vrienden klinkt zo formeel. En lief. We zijn dol op elkaar. Ja, zeker. Martijn Kitsen. Ik kom wel heel recht over. Zeker, ja. Hoogleraar ben je. Werkt dus in de wetenschap. Ja. Wetenschap krijgt pas echt betekenis als theorie en praktijk elkaar raken. Als de theorie de praktijk toetst. Dat geldt voor jou natuurlijk, want je hebt in de praktijk gewerkt, gevlogen ook. Op een Apache, geloof ik. Nee, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar ik ben eerst officier bij landmacht geweest. Ja. Ik ben militair geweest, ik heb ook uitzendingen gedaan. Afghanistan? Ook Afghanistan, ja. En daarna ben ik de wetenschap ingegaan. Maar niet doorgegaan, dus dat was wel het plan om... Ik zat in de vliegopleiding, maar uiteindelijk heb ik een van mijn examenvluchtjes niet gemaakt. Maar ik heb nog een mooi vluchtje in Apache mogen maken. Dus nou, dat dus wel. Dus je hebt die ervaring in ieder geval. Maar in ieder geval breder dus de ervaring van de praktijk op de grond. Hoe sterk jou dat als wetenschapper? Nou, ik vind het belangrijk om, ook de... Kijk, oorlog is verschrikkelijk. Dat zien we helaas te veel in de praktijk op dit moment. En ik vind het goed dat je ook die ingewikkelde praktijk van oorlog kent. Ik zeg altijd, als ik één ding heb geleerd, zowel als officier... maar ook later als wetenschapper, ik doe ook onderzoek in conflictgebieden. Laatste jaar heb ik in de Sahel veel onderzoek gedaan. Is niets is wat het lijkt in een conflictgebied. En het is zo complex en dat leer je eigenlijk, denk ik, pas beter begrijpen als je daar ook een keer zelf in hebt gezeten. Ja. Nou, is jouw specifieke werkterrein irreguliere oorlogsvoering? Wanneer is oorlogsvoering irregulier en wanneer regulier? Nou, daar heb ik net een college over gegeven, maar die tijd heb ik nu niet. Nee, kijk, als we weer gewoon hier de straat op gaan, we vragen mensen wat is oorlog, dan denken we allemaal aan wat we uit Oekraïne zien, hè? Tanks die met elkaar vechten. Maar de werkelijkheid is dat in de geschiedenis... denk aan bijvoorbeeld guerrilla-achtige groeperingen... die met een paar strijders, met alleen geweren... eigenlijk wat soort acties wat Hamas doet. Dus met kleinere aantallen tegen een leger vechten... wat eigenlijk veel beter uitgerust is. En in de geschiedenis zie je dat dat vaak heel succesvol kan zijn. We gaan het zo dadelijk hebben over de Houthis. Die vallen daar ook onder. Ja, die zijn zo begonnen ook... Die zijn inmiddels een soort halve staat geworden, maar daar kunnen we straks nog op ingaan. Maar onze 80-jarige oorlog. Zo, dat is hard. Onze 80-jarige oorlog was toch eigenlijk ook een guerrilla-oorlog? Ja, dat is begonnen als een opstand. Een opstand tegen het Spaans gezag. Het ging geloof ik om de tiende, om de belasting. Nou, de belastingpercentages tegenwoordig zijn wat hoger. Maar het is altijd weer de belastingdiensten waar het om gaat. Ja. Geen commentaar, nee hoor. Tanja Kok en Miranda Frederik, we gaan het later met jullie hebben over sociale media. Hoe die jongeren, schadelijk die kan zijn. Precies, schadelijk. En hoeveel problemen die dus veroorzaakt. Vooral jongeren, zeker niet alleen jongeren, maar wel vooral jongeren die nog zichzelf moeten ontdekken. Het brein is ook nog niet volgroeid. Tanja, jij schreef een paar jaar geleden als oud model. Help, ik ben model. Dat is een noodkreet, hè? Ja, ik kwam terecht in een wereld waarin ik me elke keer afvroeg... oh, hoe zit dit nu en waarom vertelt eigenlijk niemand... hoe ik mij als product, want dat ben je, staande moet houden. En daarom heb ik besloten ook dat boek te schrijven... om daarin zo mijn ervaringen te kunnen delen. En het is een vak wat je natuurlijk heel erg onzeker maakt. En dat is wel vergelijkbaar met wat we nu ook op social media zien. Dat is wel interessant, want het gaat over modellen, mensen die... van God of wie dan ook, heel veel hebben gekregen. Maar die worden heel onzeker gemaakt. Het zijn misschien wel de meest onzekere mensen die ik ken. Wat je ook ziet bij acteurs en actrices, mensen in de tv-wereld. Het lijkt aan de buitenkant allemaal zo mooi... maar eigenlijk krijg je heel veel te maken met kritiek... wat je natuurlijk ook heel onzeker kan maken, ja. Is dat een kenmerk van deze tijd en dus onze jeugd, Miranda Frederiks? U bent kinder- en jeugdpsychiater in Amsterdam. Dat ze misschien wel meer dan voorheen onzeker worden gemaakt... door die sociale media? Nou, het lastige is dat je denk ik vroeger veel meer vergeleek... met jongeren die met jou in de klas zitten, op straat... en dat het nu eigenlijk de hele wereld bijna is waar je mee kan vergelijken. Want je kan gewoon... Het online web is enorm. En er is natuurlijk altijd iemand mooier, knapper... en in dit geval dunner of vrolijker dan jij. Dus het verschil is heel groot. Het is de hele wereld in plaats van je eigen kringetje. Maar het is zo interessant hoe verslavend het in zekere zin is. De acteur Denzel Washington, die komen af en toe van die motivational speeches van hem langs op ook sociale media, waarin hij zegt, ooit was het voldoende, hè, als je die erkenning kreeg waar je naar zocht in de klas of uit je omgeving, en 1 of 2 complimenten, hè, dan was je dag al gemaakt. En nu willen we 10 zo niet 1000 likes het liefst. Hoe kan dat? Is dat dan toch die kracht van sociale media? Is het een verslaving? Verschillende factoren? Wat denk jij, Miranda? Ja, ik denk op zich dat sociale media niet slecht zijn. Want je kan er, als je goed in je vel zit, kan je er heel veel steun uit halen. Je ziet mensen met dezelfde interesses. Als je voor Real Madrid bent, zie je allemaal fans van Real Madrid. Je ziet de worsting. Het geeft ook heel veel plezier. Maar voor een groep, een kleine groep, het onderzoek blijkt 10% die ook echt kwetsbaar zijn. Die niet goed in hun vel zitten, eenzaam zijn. En als je dan eenmaal in het vuik komt van allerlei negatieve berichtgeving, of die jou versterken in eenzaamheid of negatieve tips geven, dan wordt het kwalijk. Maar kom je daarin omdat je er naar zoekt? Soms. Alleen het probleem is met bijvoorbeeld Twitter, dat je, ondanks dat je op andere dingen kijkt, bijvoorbeeld met lijnen, met eten, kan er opeens een heel dun meisje langskomen in het beeld. En als je daar dan net te lang naar kijkt, zit je al in het vuik. Dan reageert Twitter al zo dat je weer daar steeds naartoe kan, zonder dat je erom vraagt. Dus dat is een beetje het gevaar. Ik denk ook dat we allemaal inmiddels, het lijkt erop alsof we een ster willen zijn. De ondernemer, de topchef. Iedereen moet een eigen online profiel hebben. En je hebt dat ook zelf in de hand. Maar daarop wil je succesvol zijn. Dus wij zien daar niet de ongelukkige momenten van mensen op. En als je daar dus doorheen scrolt, lijkt het alsof iedereen succesvol is. Ja, dan moet je maar doorheen kunnen kijken. Kan jij daar doorheen kijken, Helle? Ja, denk het wel. Maar ik heb 2 dochters van 14 en 17. En ik herken het allemaal wel wat hier geschetst wordt. Van waarom is iedereen knapper dan ik? Maar het zijn ook wel het zit ook op andere niveaus. Af en toe dan uit een appgroep gegooid worden. Ja. Of wie hoort. Het is allemaal veel complexer, vind ik, dan toen ik op de middelbare school zat. En aan de andere kant vind ik ze nu ook wel weer weerbaar geworden. Van oké, het is ook allemaal een beetje onzin. Er zit weer een er zit weer een filtertje op. En lijkt het nu wat rustiger te worden. Wat mooi dat u nou knikt. Want dat beeld ziet u in uw praktijk in ieder geval bevestigd. Nou, ik denk dat het wel is dat je samen met je kinderen als ouder of als behandelaar het ook samen, als je erin verdiept, heel veel erover kan hebben. Het is gewoon de nieuwe werkelijkheid. Ja. En je moet er wel in meegaan en je moet erover leren. Wil je het snappen en het gesprek erover kan voeren? En dan is er natuurlijk niet zoveel mis mee. Alleen je moet er wel over in gesprek blijven. Heb jij het er veel over thuis, Paul? Ja, ja? Ik herken heel erg wat jij zegt, Helle. En ik ben ook wel heel erg blij dat ik wat ouder aan het worden ben. Want ik merk wel dat de generatie die het meest problemen mee heeft, is de generatie net na de puberteit tot aan, denk ik, 35. Dat is volgens mij, en dat is één hoor, hier heeft daar het meest problemen mee. Hoe ouder je wordt, hoe meer je ziet dat, daar maak je iets meer mee. Je hebt ook mensen zien wegvallen, je hebt teleurstellingen gehad. Je bent wat weerbaarder en je weet dat het leven inderdaad niet gewoon een afspiegeling is, nee, van Facebook en van Instagram. Het heeft gewoon zijn eigen verloop. En dat geeft wel iets meer rust, denk ik, op het moment dat je dat vaker hebt meegemaakt. Maar ik zie wel ook bij ons op de redactie, en dat zullen jullie misschien ook in jullie werkkring ook zien, dat met name die generatie er steeds meer last van heeft en ook dichter tegen het burn-out dan zit dan bijvoorbeeld de oudere generatie. Want ze moeten allemaal zoveel, en niet zozeer van de maatschappij, maar ze leggen zichzelf dan ook meteen gelijk op. En dat is een druk, ja, daar weet jij veel meer van dan ik, die mij best wel ook beangstigt ook in richting je eigen thuisfront. Tanja knikt. Ja, ik merk nu ook dat grote merken, ik weet niet of ik namen mag noemen, maar die proberen ook in dit gat te springen. Je had natuurlijk altijd vroeger Dove met campagnes over, hè, laat je authentieke zelf zien en we zijn in verschillende lichaamstypes. Maar ik merk dus nu ook dat steeds meer merken denken, dit is het gat waarop we in moeten gaan springen. Om toch jongeren te onderwijzen dat het allemaal niet zo perfect hoeft te zijn. Maar het is heel ironisch ook, omdat diezelfde industrie er natuurlijk aan bijdraagt dat ze onzeker worden gemaakt. Nou ja, en je ziet ook dat de beauty-industrie dat doet. En de beauty-industrie bestaat natuurlijk ook door dat ze ons onzeker maken en daar verdienen zij geld mee. Dus het is dubbel dat dit gebeurt. Nou, zo dadelijk praten we daar uitgebreid over door. Ik vroeg me af, Ahmed Abu Talib, de burgemeester, nog steeds van deze stad. Is hij actief op Instagram bijvoorbeeld en Facebook? Weet ik niet, ik zit niet op beide. Nee, kan je gewoon aan mij vragen dat soort dingen? Dat weet ik altijd. Dan is de jongere generatie aan tafel. Hij maakt deze week in de nieuwjaarstoespraak bekend dat hij ermee gaat ophouden, dit jaar nog. Even kijken, of even luisteren in dit geval, hoe de Rotterdammers daarmee omgaan. Toen ik het hoorde, was ik echt even geëmotioneerd. Tijd van komen, tijd van gaan. We hebben wel zijn best gedaan, toch? Dat was gewoon goed voor de Rotterdammers ook. Ja, jammer. Toch? Ja, best wel jammer. Hij heeft het heel lang goed gedaan. Het laatste jaar, anderhalf jaar, werd het wat minder. Maar dus hij heeft het goed aangevoeld, denk ik wel. Daar knik je direct, hè, Paul. Wat heeft hij dan goed aangevoeld? Dat het moment om te komen te gaan meteen, gekomen was. Hoort ook meteen wel waar ze vandaan komen in zo'n klein momentje. Mooi, hè? Ja, dat vinden wij mooi. Ik denk dat deze Rotterdam het heel goed aangevoeld heeft. Namelijk, hij heeft een heel moeilijke start gehad. Ja. Want uit Amsterdam. Want met een migratieachtergrond, wat lastig lag bij een deel van de politiek hier. 15 jaar toen hij naar Nederland kwam. Ja, precies. Onwaarschijnlijk mooi levensverhaal natuurlijk. Moeilijk. Toen kwamen de strandrellen in de Hoek van Holland, heel lang geleden. Maar daar is toen een schot gelost en is iemand overleden. Was net in het begin van zijn periode. Hij heeft een hele moeilijke start gehad en heeft een heel moeilijk laatste jaar. Wat geëscaleerd is eigenlijk rond die situatie rond Hamas, Israël. En de weigering om daar gewoon op te reageren zoals een deel van de bevolking graag zou willen. Hang die vlag op. Ja, bijvoorbeeld. En hij is toen ook weggegaan op zakenreis. En het verwijderd werd steeds vaker dat hij steeds vaker weg was. En wat wij op de redactie al een jaar hoorden. Onze redacteur Peter Groenendijk heeft hem een jaar gevolgd. En wij merkten steeds vaker dat het beeld wat in de stad was. Hij is ongelooflijk populair in de stad. Hè? En Rotterdam is ook trots op Abu Talib. En ik vind het volkomen terecht dat ze trots zijn op Abu Talib. Want hij heeft het gewoon in die hele periode gewoon uitstekend gedaan. Dus gewoon een hele, hele sterke burgemeester. Alleen hij heeft wel gemerkt dat het begon te brokkelen. En dat dit het moment was wel om via de voordeur, via de rode loper weg te gaan. Want hij had steeds minder steun in zijn eigen college. Dat merkte je. Met name de relatie met Leefbaar was heel, heel, heel breekbaar. Leefbaar en Abu Talib, het was lastig. Tijd al, toch? Ja, maar dat was wel steeds meer. De gemeenteraad wordt jonger, wordt anders. En de jonge raadsleden hebben veel minder met een burgemeester die zich toch graag als een docent op. Abu Talib is een docent. Abu Talib wil college geven. En wat je in de stad steeds vaker hoorde van hij praat veel, maar hij luistert steeds minder. En wat hij ook heeft, en dat is zit er waarschijnlijk ook in zijn levensverhaal, want ik vind het nog steeds fascinerend dat deze stad, deze zeer multiculturele stad, een burgemeester heeft van Marokkaanse afkomst, die op zijn 15e hier naartoe kwam, hier rechtstreeks, 100 meter verderop, zonder een Nederlandse taal machtig te zijn. Nou dat, hè, als je op je 15e een nieuwe taal moet leren en uiteindelijk die taal zo machtig wordt. Marcel Verrek, jij bent Nederlandicus. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook graag luistert naar Abu Talib. Het is genot. De taal die hij spreekt. Ja, zeker. Ja. Zeker. Zeker. En dan zie je ook dat dat taal heel veel kan betekenen. En hij heeft ook zijn emoties laten zien. Hij heeft die beroemde, dan rot je toch op. Wat was het met vuurwerk? De schietpartij waarbij drie mensen overleden zijn eerder dit jaar. Of eerder vorig jaar. Waarbij hij dus de daders en ook hun ouders toesprak. Volgens mij was het na Oud en Nieuw. Ja, dit zijn twee verschillende dingen, denk ik. De coronarellen. Heb je plezier gehad? Ja. Dat. Maar mag ik het dan zo zeggen? Dan rot je toch zelf op? Dat is een uitspraak ook. Nee, dat is weer iets anders. Van Charlie Hebdo heeft het uitstekend gedaan. Ja, dat is het. Nee, maar dat. Maar zij heeft op alle mogelijke manieren mensen aangesproken. En ja, kijk, als je in een stad als Rotterdam geliefd kan worden, dan kan je natuurlijk wel wat. En ik begrijp ook wel dat als hij 15 jaar hier zit, dat andere mensen er ook wel een beetje kregelig zijn. Daar moet jij hem lachen, Paul. Nou ja, ik zit even deze zin ook even te proeven, wat er nou precies gezegd wordt. Maar het klopt overigens wel. Overigens heeft Rotterdam altijd dijken van burgemeesters gehad. Ja. Die opstelten, heel anders van persoon, was een dijk van de burgemeester. Daarvoor Bram Peper, wetenschapper, maar heeft de stad echt fundamenteel veranderd. Daarvoor had je André van der Laan. André van der Laan, een geweldige burgemeester. Dus het is altijd wel geweest. Het enige wat hij wel heeft, en dat wil ik even afmaken, wat hij. Hij had ook wel een ego. En hij liet zich steeds minder iets vertellen. Ja. Dat merk je. En hij kan heel goed kritiek geven. Hij heeft het heel vaak aan de stok met plaatselijke redacteuren en zeker ook hoofdredacteuren. Hij heeft heel erg een mening daarover. En dat mag, vrijheidsmeningsuiting. Maar het incasseren van kritiek, dat was niet helemaal de sterkste punt van hem in de laatste periode. Had hij iets minder talent voor? Ja, daar staat heel veel tegenover. En ik ben super blij voor hem. Deze beslissing is heel wijs. 15 jaar burgemeester is lang, hè, in deze stad. Maar hij gaat hier echt via de voordeur met een enorme reputatie gaat hij naar buiten. En dat verdient hij, want hij heeft in die twee liggende perioden tussen het begin en het einde heeft hij het gewoon geweldig gedaan in deze stad. Ik denk dat het ook wel wat met je doet als je zoveel kritiek krijgt. En die kritiek nam natuurlijk de afgelopen jaren toe. Ik kan me ergens wel voorstellen, of ik denk dat dat het is, waardoor je dan minder tot je kan nemen, minder kan incasseren. Waar hij natuurlijk eigenlijk ook wel om geroemd werd, toch? Dat hij kon uitdelen, maar ook kon incasseren. Ja. En dat nam door de jaren heen af, omdat hij natuurlijk constant onder vuur lag. Maar ik denk eerlijk gezegd, je noemde net Hoek van Holland. Er wordt vaak over hem gezegd, ja, te rigide met strenge maatregelen. En hij drukt zo constant op die veiligheid. Ik vind dat niet zo gek. Als je destijds zoveel kritiek hebt gehad op wat daar is gebeurd, toch? Tenminste, dat is hoe ik dat overigens uitleg. Denk ik wel dat Rotterdam een law and order burgemeester, die valt altijd wel goed hier. Precies. En of ze, van welke partij ze ook komen. Ik heb het nog even opgezocht. We hebben 6 burgemeesters gehad in deze stad in de laatste 60 jaar. 6. En er waren er 5 van de Partij van de Arbeid. Dus deze partij is 51 jaar in 60 jaar geregeerd door een PvdA-burgemeester. Dat zal niet meer zo snel gebeuren. En vandaar staat vandaag ook in jullie krant te lezen Leefbaar. Ja, leest hem goed, overigens. Ja. Met veel plezier dat de vinger opsteekt en nu zijn wij aan de beurt. Leefbaar heeft natuurlijk nu 2 dingen. Het is de grootste partij van, het is een oude partij van Pim Fortuyn. Die heeft gezegd, ja, het is nu onze beurt. Dat is 1. 2, ze weten dat de wind nu wat rechtser waait dan een aantal jaren geleden. Dit is de burgemeester voor de komende 12 jaar. Je moet het nu doen. En er zit nog 1 ding bij. Het is onze beurt, denken ze nu. En er zit 1 ding bij. Zij weten dat de gemeenteraad aan het veranderen is. Het is ze hebben niet helemaal meer de totale meerderheid. En ze weten dat bij de volgende verkiezingen komt er een lijstverbinding tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die gaan samen de verkiezingen dus in. Dus het feit dat Leefbaar hier automatisch de nummer 1 is, is niet meer automatisch zo. Dus ze zullen nu hun burgemeester naar voren moeten schuiven. Ja, of het lukt, weet ik niet. Nee. We gaan zo dadelijk nog wel even doorpraten hoor, over Abu Taleb. Want dat is, na 15 jaar mag je wel spreken van een monument. Zeker. Dat plaats maakt. En Martijn Kietse is wetenschapper en doseert ook graag. En zojuist ging het over Abu Taleb, die dat ook graag doet. En Peper, socioloog, wetenschapper. Dus er zijn allerlei verbindingen te maken. En dat gaan we ook lekker doen in dit programma WNL in de kantine. Waar we nu, getrouw, gaan luisteren naar Gert Kluuk voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. De zoektocht langs de rivier de Merwede naar de vermiste Joran Krol heeft niets opgeleverd, meldt de politie. De jongen van 16 is 3 weken geleden voor het laatst gezien. Zijn fiets werd eerder aangetroffen op een brug over de Merwede. Zijn jas werd gevonden in de rivier. Zo'n 2500 mensen hebben vandaag meegedaan aan de zoektocht. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-kritische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. Lai zei in zijn overwinningstoespraak dat hij een dialoog wil met China en geen confrontatie. In Nijmegen zijn meer dan 90 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt die wegen in de stad blokkeerden ondanks een verbod. De klimaatactivisten demonstreerden tegen de mogelijke komst van een gascentrale. En shorttrackster Xandra Velsenboer is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op een individuele afstand. In Gdansk in Polen pakte ze op de 500 meter goud. Selma Poutsma won zilver, de Belgische Hanne de Smet het brons. Peter Kuipers-Munneke is hier, tenminste daar, maar wel met ons verbonden via de Eten. Dag Peter. Hallo. De voorbije dagen hebben we genoten van het mooie weer. En het is over, hè? Treurig. Ja, de bewolking is teruggekeerd. Er valt op dit moment ook wat lichte regen in Noord-Holland, in Flevoland, ook in Utrecht en delen van de Veluwe. En dat blijft ook een beetje het beeld voor vanavond, voor vannacht en voor morgen. Vrij veel bewolking met af en toe wat hele lichte regenval. Vannacht de meeste van die lichte regen in het noorden en het midden van het land. Het wordt zo'n 2 tot 4 graden als minimumtemperatuur. Morgen overdag ietsje zachter dan vandaag, maar wel met veel bewolking en een stevige wind uit het noordwesten. En die merk je vooral aan de kust en ook op de Wadden in Friesland en ook rondom het IJsselmeer. Veel bewolking dus. 'S avonds zou die lichte regenval in het noorden en het midden van het land over kunnen gaan in wat natte sneeuw. En dat is dan ook een beetje het weer voor maandag en dinsdag. Af en toe wat zon, ook wat bewolking tussendoor. Temperatuur zo rond het vriespunt. En af en toe wat buien. Ja, soms zijn die buien net regen. Zeker aan de kust, daar is het iets zachter. Maar in het binnenland is er kans op wat natte sneeuw. Of zelfs op wat sneeuwbuien waarvan de sneeuw een tijdje blijft liggen. Dat is dus voor maandag en voor dinsdag. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, en we zijn blij en verheugd dat we zulke mooie gasten hebben op deze 13 januari van het jaar 2024. Marcel Verrek is cabaretier en columnist. Ben je nog bezig met de laatste puntjes? Ja, nog net even een woordje toevoegen. Want je zei, taal is belangrijk. Ja. Maar om dat niet al te veel op de sociale media narigheid te krijgen, moet je soms af en toe even een woordje aanpassen. Oh, ben ik heel benieuwd wat dat, ja, dat voor woordje is. Cliffhanger is dit, ja, in het Nederlands te zeggen. Ik kom zo dadelijk in uur 2 met jouw column en jouw kijk op de week. Helle Huuk is hier ook, een nieuwbakken hoofdredacteur van EW Magazine. Niet zo nieuwbakken, maar wat fijn dat hij er is. Paul van der Bos, hoofdredacteur van AD Regio. Naast jou zit Miranda Frederiks, kinder- en jeugdpsychiater in Amsterdam. Want wij komen zeker ook met Tanja Kok, oud-model en collega van mij bij WNL. Want presentator ben je ook. Te spreken over de sociale media en hoe die ingrijpen de leefwereld van vooral jonge mensen. Ze heel onzeker kunnen maken en erger nog. Martijn Kitsen is hier ook aan tafel. Hij spreekt zo dadelijk met ons over de dreiging van de Houthis. We hadden het voor het nieuws van 6:30 over Abu Talib. Toch nog wat woorden voor hem, Martijn Kitsen. Want het ging over Abu Talib die graag doseert. Met een licht kritische ondertoon. Maar Rotterdam, dat eerder ook een wetenschapper heeft gehad in de persoon van Bram Peper. En in beide gevallen begon je helemaal te stralen. Want wetenschap en doseren, dat zit... jij bent een wetenschapper en een docent. Als jij denkt aan Abu Talib, waar denk je dan direct aan? Nou, waar ik eerst direct aan denk, is dat als ik als geboren Sittenaar wel voor Fortuna juich vanavond. Hè, oh, dus dat is heel goed. Fortuna zit dan tegen Sparta. Die wedstrijd volgen we ook op deze zender, ja. Maar goed, Abu Talib, ja, dat is natuurlijk gewoon een icoon. Dat is waar ik denk. Ja, dat werd hier ook al heel goed verteld door anderen. Het is, daar stond echt iemand. Ja. En ondanks dat hij uit Amsterdam kwam, is hij voor mij wel iemand geworden die ik associeer met Rotterdam ook. Ja. Dat komt eigenlijk uit Den Haag, hè? Dat moet ik ook nog even bij zeggen. Ja. Nou, okay. Dat icoon sprak in deze stad. Die meevoelde natuurlijk met Parijs naar de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo. En dit zei hij toen. Tegen de Parijzenaars zeg ik uit Rotterdam. Paris, cher Parisien, cher ami. Rotterdam, vous envoie un message de soutien. Moi, je m'appelle Ahmed Abou Talib. Normalement, je suis le maire de Rotterdam. Mais ce soir, je suis parisien et je m'appelle Charlie. Nou, ik heb nog kippenvel als ik dit hoor. Jullie ook, Paul? Ik stond op het plein daar. En ja. Het vergt heel veel van een burgemeester met een Marokkaanse achtergrond, een moslim burgemeester, om deze woorden uit te spreken. Weet ik ook uit ervaring, omdat ik natuurlijk ook Turks gemeenschap, islamitische gemeenschap kom en het. Heeft best wel veel haat opgewekt toen ik hier ook uitspraken over heb gedaan destijds. Namelijk, waarom laat de islamitische gemeenschap zich niet wat meer horen over deze aanslag? Waarom zeggen ze niet in onze naam? Want dit wil je natuurlijk niet als je zelf moslim bent. Ik heb er daarom ook wel heel erg moeite mee gehad dat hij door de jaren heen later toch, als hij verkeerde beslissingen nam of bepaalde uitspraken deed, toch wel heel makkelijk werd weggezet in de hoek van, zie je wel, het is toch gewoon een Marokkaan, het is toch gewoon een moslim. En dat je toch wel racistische en islamofobe uitspraken hoorde als het om Abu Talib ging. En ik kan me er ook niet aan onttrekken dat ik soms ook wel heb gedacht dat hij onterecht veel kritiek kreeg op bepaalde beslissingen, omdat hij toch altijd die Marokkaanse Nederlander is. Zie ik dit verkeerd of herken jij dit, Paul? Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Je moet wel twee dingen aan elkaar trekken, denk ik. De kritiek op social media. Ja, jongens. Het vooral is, op social media. Ik denk met name op social media. Het is natuurlijk, dat is af en toe ook gewoon natuurlijk een vuilnisbak van ellende. Wat hij daar naar zich toe heeft gekregen. Het gevolg daarvan is ook dat hij natuurlijk voortdurend bewaakt is en bewaakt zal blijven. Dat is echt schandalig. Dat moet je even loszien van dat gemeenteraad. Dat burgers, dat mensen, dat kiezers en dat journalisten kritiek mogen hebben zakelijk op beslissingen. Ja. Alleen dat mag natuurlijk nooit naar zijn afkomst zijn. En ik spreek alleen even uit. Ik heb het ook niet over de media of journalisten in dit geval, maar inderdaad meer de. Dat denk ik wel. Shitload-storm die hij op Twitter krijgt. Of mag geen Twitter meer zeggen, geloof ik. Dat is waar. Tegelijkertijd vind ik het nog steeds echt. We hebben het er eerder over gehad. Ik vind het een onwaarschijnlijk verhaal van waar hij vandaan komt, hoe die burgemeester Rotterdam, hoe hij het gedaan heeft. En daar mag hij natuurlijk heel erg trots op zijn, hoe hij dat gedaan heeft. En hij is voor een hele grote groep mensen is hier natuurlijk een inspiratie om het ook te gaan doen. Ja, en sowieso is in geen enkele omstandigheid is racisme toelaatbaar en te verdedigen. Ja. En in dit geval ook niet. Ik denk dat dat meespeelt. Ik denk mensen gewoon ook snel vergeten dat als iemand heel lang ergens zit, dat iemand ook gewoon goede dingen heeft gedaan. Zeker. Dat zal overigens, kan ik je voorspellen, de komende 8 maanden buitengewoon vaak naar voren worden gehaald. Want nu eenmaal bekend is het. Ja, jullie hebben plannen bij het AD? Zeker, zeker. Nee, maar wij zijn, hij denkt wel eens dat wij tegen hem zijn. We zijn helemaal niet tegen hem. We zijn alleen ook een redactie in Rotterdam die hem kritisch mag volgen. Waarom denkt hij dat? En waarom omdat weet hij, je dat? Hoe omdat weet hij je gewoon dat? Het heel vervelend vindt om gewoon om kritiek te krijgen. Dus, maar dan belt hij op. Dat deed hij wel, maar dat doet hij niet meer. Maar dat laat hij merken, ook aan onze verslaggevers. En hoe dan? Nou ja, door in woord en gebaar, laat ik het maar zo zeggen. En dat laat hij ook echt wel duidelijk merken. Door wat, zei je, sorry? Hij laat ook wel duidelijk merken. Als ik wel sterk kom en hij is ergens niet mee eens, laat hij het ook echt wel duidelijk maar aan me merken. En dat mag overigens, want het is geven en nemen. Het is de vrijheid van meningsuiting. En dat vind ik ook wel sterk. Ik vind het ook wel sterk dat je niet over je heen laat lopen en dat moet doen. Maar weet één ding. Dat zag je deze week al, hè? Dat gaat natuurlijk heel vaak zo. De koning is dood en wie lelijkt de koning? De loftuitingen zullen er komen. Hij heeft gewoon heel goed gedaan en dat zal echt naar voren komen. Het is wel zo dat de discussie over Abu Talib nu heeft plaatsgemaakt de laatste 4-5 dagen. Voor de discussie, Abu gaat weg. Wie wordt de nieuwe? Ja. Dat is natuurlijk de discussie die nu ontstaat. Ja, zijn er al namen boven komen drijven? Zeker. De namen zijn natuurlijk. Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Het wordt of iemand uit een leefbaar omgeving. Ja. Hè, die, het kan ook zo zijn in deze stad. Want ik heb geen enkel idee wie het wordt natuurlijk. Ik zit ook maar een beetje te filosoferen. Het is ook zo dat natuurlijk deze stad heel erg is versplinterd. Namelijk in de politiek ook, hè, links, rechts. En daar is een coalitie nu een hele brede coalitie van geworden. Je zal een verbindende figuur moeten maken. Mag ik iemand noemen? Ja, mag iedereen noemen. Die is misschien al lang genoemd hoor. Is ook helemaal niet zo origineel. Maar Alexander Pechtold? Ik denk dat die naam mag je noemen. Ik denk alleen wel dat Alexander Pechtold... Heeft hij iets met de stad? Dat hebben ze. Dat, de komende jaar zal heel veel mensen zullen iets met Rotterdam hebben. Maar als je hier komt, dan heb je meteen iets met de stad. Maar ik denk de Pechtold niet. Maar ik denk, Usloe is genoemd bij ons. Vond ik een hele interessante naam. Wat wel meespeelt is, omdat het zo verdeeld is, de politiek, zou het wel eens kunnen zijn dat ze gaan kiezen voor iemand die die partijloos is van een kleine partij. En er zijn natuurlijk twee namen die naar boven. Usloe was een hele interessante naam. Dacht ik, dat vond ik wel. Hugo de Jonge komt natuurlijk in iedere discussie terug. Ja. Want die verderop is van het CDA. CDA is hier in Rotterdam een hele kleine partij. Dus eigenlijk is hij partijloos. Hij is ook wel populair in de stad. Hij is populair. En hij is natuurlijk wethouder geweest van zorg en onderwijs in deze stad. Het tweede is Carolus Schout, is van de ChristenUnie. Woont hier letterlijk 300 meter verderop. Is van de ChristenUnie. En dus eigenlijk ook partijloos. Want dat is een hele kleine partij. Klopt. Je zal iemand moeten vinden die deze stad met al die nationaliteiten, met al die meningen, die al die... Heb jij een persoonlijke voorkeur? Als ik die had, zou ik hem ook vanuit mijn functie een beetje voor me houden nu ook wel. Wat ik alleen hoop is dat het iemand is. Ik zou het heel fijn vinden als wij een hele goede vrouwelijke kandidaat konden vinden. Wordt Hella Huuk ook genoemd? Nee, want die is net begonnen aan een nieuwe baan. Maar je moet niet te snel uit een baan weglopen. Dat kun je ook tegen ministers zeggen. Dus ze gaat naar grote hoogte stuwen. Nee, ik zou het heel fijn vinden als het iemand is die deze stad bij elkaar houdt en die ervoor zorgt dat al die verschillende geledingen met elkaar blijven praten en dat is al moeilijk zat. Dat is heel belangrijk inderdaad. En er komt iemand komen die de voetstappen van Abu Talib gaat treden. Let op, Martijn. Lastig, hoor. Jij bent voor Fortuna Sittard. Ik weet niet of ik nu goed nieuws of slecht nieuws aankondig. Het stond 0 tegen 1. Dien van het Laar, kom er maar in. Oeh, dan voel ik me ook een beetje bezwaard. Want het is slecht nieuws voor Fortuna. Het is 2-0 geworden voor Sparta Rotterdam aan het begin van de tweede helft. En dat is toch opmerkelijk, want Fortuna is wel de betere in deze wedstrijd. Zeker als je kijkt naar de eerste helft. Ze creëren wel heel veel kansen. Dat is echt hartstikke mooi om te zien. Maar ja, daar win je helaas geen wedstrijden mee. Het gaat om de doelpunten. Die tweede van de wedstrijd, die is zojuist gescoord door Metinho. Die is in de rust ingevallen voor de doelpuntenmaker die in de eerste helft, Mito, de 1-0 maakte. Dus die rechtsbuitenpositie, de mannen die zojuist zijn ingevallen en die vandaag mochten debuteren bij Sparta, die zijn goud waard voor de Rotterdamse ploeg. Nou, voor Fortuna, die spelen wel heel aardig. Ik hoop nog dat er een doelpuntje voor ze in het vat zit, want ze werken er wel ontzettend hard voor. Maar ze kijken wel tegen een 2-0 achterstand aan. Hoe groot fan ben jij, Martijn? Ik volg de sport niet meer heel erg, maar Fortuna is wel altijd de club waar ik in mijn jeugd voor heb gejuicht. Ja. Dus daar heb ik nog steeds wel wat mee. Ik vind die kleurencombinatie mooi. Groen en geel zie je niet veel, maar ik vind het toch mooi. ADO. Ja, ADO. Ja, hallo. Ja, Marcel. Sorry. Nee, ik ben geen ADO-fan hoor. Maar laat onverlet dat je het niet veel ziet. Dat klopt. Het is zaterdag 13 januari, klopt ook. Week 2 van het jaar 2024 zit er bijna op en die week die klonk zo. Mijn koek en zopie heb ik stiekem al op. Ik heb de eerste rondjes ook al gemaakt. Hier staat Maura. Maura, ik kom voorzichtig bij je. Goedemorgen. Goedemorgen. I love you very much staat er op deze muts. Dat is een mooie, die heb je goed uitgekozen. Ja, dankjewel. Ja, heerlijk, natuurreis. En uitgekeken, toch? Mijn maat is op zijn oksels in het ijs gegaan. Dus dit jaar uit moeten trekken. Maar ja, even doorgeschaatsen om het warm te krijgen. En nou weer hier. Heerlijk. De universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Amsterdam mogen voorlopig toch kinderhartoperaties blijven doen. Opluchting in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hun kinderhartcentrum mag open blijven. Eigenlijk zouden de kinderhartcentra daar dicht moeten. Het is nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de vermijdbare sterfte te verminderen. Maar de minister heeft niet goed genoeg onderbouwd. Waarom? Vandaag kon er voor het eerst geschaatst worden bij IJsclub uit Geest. Vanochtend was het ijs dan eindelijk dik genoeg om erop te schaatsen. Vanmorgen zijn alle schoolkinderen van de basisscholen geweest en alleen maar blijde gezichten. Het is gewoon lekker weer, niet te koud, niet te warm. En het is gewoon gezellig met iedereen om je heen. Een extreme hitte of niet, mensen boeken weer volop een zomervakantie naar Zuid-Europa. Het is gewoon gezellig met iedereen om je heen. We do have video coming in of a strike, Barak, north of Sana'a, of course, the capital of Sana'a, Yemen. Wat is er nou precies aan de hand daar? Strikes certainly do carry a real risk of escalation right now. Er is vannacht een eerste aanval uitgevoerd op 60 doelen. Multiple plumes of smoke and fires. Nederland steunt deze actie vanwege het belang voor die vrije scheepvaart. What will be the Houthi response to this? And I think this is a big, big question. Dag 1 van de genocide-aanklacht tegen Israël. Duizenden voor- en tegenstanders kwamen naar het internationaal gerechtshof in Den Haag. Journalisten uit de hele wereld zijn gekomen om verslag te doen. De pro-Palestina-demonstranten zijn boos, maar ze voelen zich ook gesteund door wat er in het Vredespaleis gaande is, waar Zuid-Afrika het voor hen opneemt. 1% of the Palestinian population in Gaza has been systematically decimated. Hun gevoelens staan lijnrecht tegenover die van de pro-Israël demonstranten even verderop. Zij noemen de aanklacht absurd en spreken van een hetze. Het is echt de omgekeerde wereld waar we in zitten. Juist degene die Israël aangevallen heeft, Hamas, die moet aangeklaagd worden. Het is echt de omgekeerde wereld waar we in zitten. Over die omgekeerde wereld gaan we straks verder praten. Maar heeft er al iemand geschaatst? Niemand? Nee. Nou, dan kunnen we direct verder praten. Kunnen we skippen, ja. Als je het trouwens hoort, dan lijkt het wel heel lang geleden. Als je nu zo naar buiten kijkt en die drap ziet, die vreselijke regen. Hè? Maar er was, heel goed als je dat zegt, Tanja. Het was echt deze week, hadden we nog schaatskoorts. Die koorts is er nu niet meer. Martijn Kitsen, doorpraten over de Houthi-rebellen. Ja, rebellen, Houthi-rebellen, Houthi-terroristen. Hoe noemt een hoogleraar irreguliere oorlogsvoering deze mensen? Ansar Allah, want dat is de officiële naam van de groepering. En ze worden de Houthis genoemd. Ze zijn ergens in de jaren 90 ontstaan. Het is, als je gaat kijken naar Jemen, daar is 25% van de bevolking is Shiïtisch. Dat is een tak van de islam die bijvoorbeeld ook in Iran de grootste tak is. Echt nationale godsdienst ook in Iran. En het is dus ontstaan uit die kleine groep van de bevolking waar je ook een stam hebt en een familie, de Houthis. Een van de eerste en belangrijkste leiders was uit die familie. En eigenlijk in het Westen, journalisten zijn over de Houthis gaan spreken. Dus nu nemen we dat gewoon over, de Houthis. Voor mij als een soort Kardashians eigenlijk. Een soort Kardashians. Nou, als je gaat kijken op social media, ze hebben filmpjes, het zijn bijna musicals, waarin ze al hun militaire macht laten zien. Ja, het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Maar die filmpjes raad ik wel eens aan, want het is heel absurdistisch om te zien. Maar goed. Dat terzijde. Maar wat zijn het nu? Wat is het trouwens precies absurdistisch? Ja, het is gewoon heel absurd. Die filmpjes, het zijn een soort van musicals waarin wordt gedanst, gezongen, wordt gejuicht. Misschien ook wel absurd tegen de achtergrond van dat straatarme Jemen. Ja, ja. En de hoeveelheid wapentuig die ze hebben. Gesponsord door Iran? Door Iran. Het zijn heel geavanceerde wapens. En het wordt er allemaal tentoongesteld in filmpjes alsof het een soort Disneyland is. Ja. Ja, Disneyland is het zeker niet. Zeker op die druk bevaren zeeroute. Voor Nederland ook essentieel, trouwens voor de wereldeconomie essentieel. Ja. Anders moeten we, wat is het, 15.000 kilometer omvaren? Ik weet niet hoeveel precies, maar om heel Afrika heen. Om heel Afrika. Onderricht de hele internationale handel inmiddels. Precies. En dus moesten wij, maar vooral Amerika en Groot-Brittannië wel ingrijpen? De druk werd te groot? Dit was al heel lang in de planning. Ja. Want kijk, die Houthis zijn 2 weken volgens mij na die aanslagen van 7 oktober door Hamas in Israël. De reactie van Israël. Toen zijn de Houthis ook begonnen met het overvallen van schepen op zee. Ja. Het afvuren van raketten. Primair gericht in eerste instantie op Israëlische schepen. Ja, ze zeggen op Israëlische schepen, maar ze treffen alles. Ja. Ze hebben gisteren nog een schip getroffen na die grote aanval van de Amerikanen en de Engelsen. Hebben ze nog een schip getroffen. Dat was een zogeheten ghost fleet. Dat zijn allemaal schepen die Russische oorlog vervoeren, die om de sancties te omzeilen. Ze hebben een schip bijna getroffen dat voor de Russen vaart. Dus ze treffen iedereen eigenlijk die daar doorvaart. Wat interessant is in dit geval, je zou denken, Houthi, rebellenclub, terroristen, leger, dat klein is. Maar ze konden al heel lang de Saoedi's weerstaan. Ja. Ze hebben heel veel kracht, gesponsord door Iran. Als je de verhoudingen ziet, Amerika bemoeit zich ermee nu, Groot-Brittannië bemoeit zich ermee. Nou, dat een peulenschil. Nee dus. Nee, helemaal niet. Hè. En het begon ooit in de jaren 90 met een paar honderd mensen. In de 2000 groeiden ze uit van 3000 mensen naar 100.000. En tegenwoordig is de schatting tussen de 100.000 en de 200.000 strijders hebben we het dan over. Ja. Dus zo groot. Het is een halve staat geworden. Ja. En kan een op het oog dus peulenschil een bananenschil blijken te zijn? Dat is helaas toch steeds meer de nieuwe werkelijkheid in de wereld. Hè. Je ziet ook, zij durven dit gewoon te doen, gesteund door Iran. Ze durven gewoon beschietingen nog steeds op schepen. En ze hebben zoveel. En ze maken ook gebruik Saudi-Arabië heeft ze bijvoorbeeld heel erg gebombardeerd. Nou, ze zijn alleen maar groter geworden. Dus ze weten ook heel handig hoe ze hun voorraden en alles moeten verbergen. En ze maken ook heel erg gebruik toch van hun motto nu, namelijk dat ze willen opkomen voor de Palestijnse rechten. Want dat is natuurlijk in die wereld wel een heel populair standpunt op dit moment. Ja, gaat het ze ook echt daarom? Kijk, ze zijn deel van wat Iran noemt de as van verzet. Hè. Het zijn, in het hele Midden-Oosten heeft Iran allemaal bondgenoten die eigenlijk helpen in de strijd tegen westerse belangen, Amerika en Israël. Nou, primair, Israël mag niet bestaan en Joden moeten dood. Dat dat even gezegd is, want dat dreigt ze ten principale. Ik heb hier inderdaad het motto ook voor me liggen. Dat had ik even meegenomen. Maar er staat inderdaad letterlijk dood aan Amerika, dood aan Israël. Exact. En de Joden zijn vervloekt. Ja. Dat hebben ze van Iran overgenomen. Dus je kunt het niet loszien van Iran. De invloed in het Midden-Oosten. Bewegingen als Hezbollah, Hamas, het islamitisch verzet in Irak en Syrië. Allemaal door Iran aangestuurd en ook uitgerust, die Houthis. Die hebben al een paar jaar geleden met heel geavanceerde kruisraketten Saudi-Arabië aangevallen. Dus die zijn heel erg machtig. En ja, die durfden ook zo op te trekken. Dat maakt ze dus populair in de Arabische wereld. Dat bedoel ik eigenlijk. Het komt ze goed uit dat ze nu voor die Palestijnen kunnen opkomen op dit moment. Net wanneer het zo in brand staat, zeg maar. Ja, precies. Sorry, ik wilde daar nog naartoe. Ja. Saudi-Arabië bijvoorbeeld heeft deze acties niet gesteund tegen Houthis. Terwijl de Houthis toch wel een van hun vijanden zijn. Er zijn op dit moment vredesbesprekingen. Maar wat een land als Saudi-Arabië ook heeft, is een interne publieke opinie die eigenlijk op hand is van Hamas. En de Houthis, die durven op te staan tegen de bondgenoten van Israël. Amerika en Engeland in dit geval. Ja, en dat maakt ze heel populair in het bredere, het verdere Midden-Oosten ook. Ja, het maakt het ook heel ondoorzichtig. Want in het Midden-Oosten is natuurlijk ook die gigaclash tussen de Shiiten, gesteund wat jij zegt door Iran, en de Soenieten, veel sterker eigenlijk, in aantal veel sterker Soenieten. En primair natuurlijk Mekka, Saudi-Arabië. Ja. De clash tussen Saudi-Arabië en Iran speelt mee, maar wordt nu verdrongen dus, als ik jou goed begrijp, door dat beeld, we vechten met z'n allen tegen Israël. Ja, dat is nu het beeld. Hè. De solidariteit de mensen om, zeg maar, met de Palestijnen en de Palestijnse zaak. Ja, dat is wat mensen nu bij elkaar bindt. Ja. Hoe gevaarlijk is dit? Dat kruidvat is altijd gevaarlijk, maar hoe gevaarlijk is het nu? Ja, ik vind het is heel gevaarlijk. Ook deze actie nu tegen de Houthis, het is echt niet het laatste. Hun capaciteit om aanvallen uit te voeren bestaat nog steeds. Er is vannacht weer een aanval geweest trouwens door de Amerikanen. Dus ze hebben capaciteit. En een misverstand is gauw ontstaan. En dat is eigenlijk wat mij beangstigt aan deze hele situatie. Wat bedoel je met misverstand? Nou, je zou zo een signaal, bijvoorbeeld een aanval, die een reactie uitlokt, waardoor je in een grote oorlog terechtkomt en toch weet meerdere landen zich mee beginnen te bemoeien. Wat bedoeld is als deescalatie vanuit de Amerikanen en de Britten, hè, met de aanvallen die ze uitvoeren, kan leiden tot escalatie eigenlijk. Ja, en het was altijd ook zo, hè, Fidan. Het was zo, als Amerika en bondgenoten zo'n partij sloegen, dan hield die partij zich rustig. Dat hebben ze ook al eerder gedaan, volgens mij 2016 of 17 bij de Houthis. Dat is toen ook scheepvaart lastig viel. En dan houden ze zich rustig. Maar de nieuwe werkelijkheid waarin we helaas vandaag de dag leven, is dat je over de hele wereld dit soort partijen ziet die gewoon in verweer durven te komen tegen het Westen. En is het primaat ideologisch of economisch van het verzet? Van hun primaat is ideologisch. Of is ideologie het middel om bepaalde economische dingen voor elkaar te krijgen, economische macht af te pakken? Nee, ja, ik had er toevallig ook nog met iemand anders een gesprek over vandaag. Ik vraag me soms af, in hoeverre is dit nu echt in belang van de Houthis? Want er waren vredesbesprekingen in Jemen, die waren heel ver gevorderd, hè, met notabene de Verenigde Staten als bemiddelaar. En wat je ziet is dat nu dat proces ligt helemaal stil. Het is interessant dat je zegt, je bent wetenschapper. Jullie wetenschappers proberen dat wat. Hè, dat het speelveld is dat wat je met je verstand bereiken kan. Dit is misschien niet meer met je verstand te bereiken. Heb je daarvoor nieuwe boeken nodig? Moet je daarvoor nieuwe boeken schrijven, nieuwe cursussen, nieuwe colleges aanbieden? Ik weet, jullie wetenschappers, dat is natuurlijk al een categorisering, maar ik als wetenschapper. Jullie, wetenschappers. Ja, precies zoiets. Maar wat ik vind is, kijk, wij denken vanuit onze kaders, maar hun kaders zijn heel anders. Ja. En wat wij moeten doen, het wordt ook wel strategische empathie genoemd in mijn vakgebied, je moet je kunnen verplaatsen in hoe zij denken en hoe zij naar de wereld kijken. Hoe moeilijk is dat? Ja, dat is heel moeilijk. En je ziet dat ook in het Westen. Ook militairen, beleidsmakers, maar ook diplomaten hebben het daar heel erg lastig mee. Maar je ziet dat een nieuwe generatie komt. Hè, die krijgen dit zit ook in mijn colleges tegenwoordig. Die zijn zich steeds beter in staat om te verplaatsen van hoe denkt die andere partij. Hè, mind you, dat moeten we niet verwarren met sympathie. Het gaat om strategische empathie. Je kunt voorstellen hoe je tegenstander denkt. Belangrijkste vraag die nu voor ligt voor jou als deskundige op irreguliere oorlogsvoering, daar gaat het nu over. Wat is nou de belangrijkste vraag die jij beantwoord wilt zien de komende tijd? Dat is. Daar moet ik even over nadenken. Nou, je hebt nog 1 minuut en 3 seconden. Ja, de tijd loopt. Nee. Los even op in 3 seconden. De belangrijkste vraag als wetenschapper ook. Wat speelt hier allemaal? Waar ben je nou echt geïnteresseerd in, gefascineerd? Wat voor mij een heel groot ding is, is dat ik zie om ons heen oorlogen. En dat zie ik al een paar jaar. Die oorlogen zijn verschrikkelijk. Wij zien de beelden uit Gaza. Nu, ja, dat brengt heel veel ook in onze eigen samenleving teweeg. Maar tegelijkertijd zie ik al jaren dit soort beelden. En wat mij bezighoudt is, wanneer gaan mensen zien dat oorlog is gewoon verschrikkelijk. Het is een menselijke activiteit die ik hoop dat niemand daarin terechtkomt. Maar het is wel helaas de werkelijkheid om ons heen. En we moeten daar echt niet naïef in zijn. Maar we moeten gaan beseffen dat we dat helaas de komende jaren steeds meer gaan zien. Kan het ook de mensen opwinden dat oorlog zorgt voor meer oorlog? Een katalysator. Ja. Ook hier, spannend. Hè? We kennen alle verhalen van de vrijheidsstrijd. Daar komt nu geen antwoord op, want we hebben nog 5 seconden en dat is het nieuws. Maar misschien straks. Dank je wel voor je komst, Martijn Kitsen. Graag gedaan. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. De wortels van het Italiaanse neofascisme. De nieuwe podcast De Spanjestrijders en ik. En de opera die Bach nooit schreef. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. NPO Radio 1, 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine, live vanuit Rotterdam. Waar we zojuist al spraken, en dat zullen we straks ook nog wel doen, over het nakende vertrek van burgemeester Abu Taleb. Dat doen we met Paul van der Bos. Hij is hoofdredacteur van het AD Regio. Hela Huuk is net de hoofdredacteur van EW Magazine, begonnen op 1 januari. Marcel Verrek is cabaretier en columnist en deelt zo dadelijk zijn kijk op de week. Tanja Kok schreef een boek met als titel Help, ik ben model. En Miranda Frederiks is kinder- en jeugdpsychiater in Amsterdam. En tezamen hebben ze het over de dreiging die uitgaat van sociale media. En vooral jonge mensen hebben daar heel erg last van. Worden daar onzeker van of erger nog. Dennis Kranenburg is sportverslaggever van RTV in Rijnmond. En hij schuift zo dadelijk ook aan om te praten over Feyenoord. Ja, over de tweede seizoen zelf in de Eredivisie. En daar doemt natuurlijk ook op het EK. Dat kunnen we zomaar eens gaan winnen, het EK voetbal. Martijn Kitsen is hoogleraar op de Nederlandse Defensieacademie. En die kreeg nog zoveel vragen die hij niet beantwoorden kon over de dreiging van de Houthis en hoe die dreiging ook ons land bereikt, dat hij zo dadelijk nog natuurlijk de mogelijkheid krijgt om die vragen te beantwoorden. Nu het nieuws van 6 uur. Iets voorbij 6 uur trouwens. Hier is Gert Kluk. De zoektocht vandaag rond de rivier de Merwede naar de vermiste Joran Krol heeft niets opgeleverd, meldt de politie. De jongen van 16 was 3 weken geleden voor het laatst gezien. Zijn fiets werd al snel aangetroffen op een brug over de Merwede. Zijn jas werd gisteren gevonden in de rivier. De zoektocht is op verzoek van de familie van Joran georganiseerd door het coördinatieplatform Vermissing CPV. Ramona van Urk is van het CPV. Goedenavond. Goedenavond. 2500 mensen hebben meegedaan. Helaas niks gevonden. Kunt u zeggen hoe ze te werk zijn gegaan? Wij hebben 2500 vrijwilligers ingeschreven bij onze centrale post. Zij hebben allemaal een zoekgebied gekregen. Ongeveer 93 zoekgebieden hebben we uitgezet. En 679 groepen zijn toen op pad gegaan. In totaal 2500 vrijwilligers hebben gezocht naar spullen van Joran of naar Joran zelf. In een straal van 30 kilometer rondom de plek waar hij voor het laatst gezien is. En deze mensen hebben niks gevonden? Deze mensen hebben allemaal niks gevonden. Eventueel dingen die werden gevonden werden op de foto gezet. En die gaan in een logboek naar de politie. En wellicht dat die er andere leads uit kan halen. Is er ook in de Merwede gezocht? We hebben op het water gezocht in samenwerking met de SOAT uit Urk. En die hebben alles gecoördineerd op het water. Dus vrijwilligers met sleepboten, werkboten en andere bootjes. De jongen is dus niet gevonden. Hoe gaat het nu verder? Wat kan er nog gebeuren? Voor het CPV zit de missie er voor vandaag op. We hebben met z'n allen gezocht met het gevoel van zoek alsof het je eigen kind is. Het is voor de familie een dankbare strohalm geweest. En te zien hoe de betrokkenheid is hier in de omgeving. En dat is voor ons voor vandaag de opbrengst om alles kennis te delen en te kijken wat we ermee kunnen doen. Maar kan er eventueel op een later tijdstip nog verder worden gezocht? Als de CPV daarom gevraagd wordt, gaan wij dat weer uitzetten. Maar wij op verzoek doen we meestal eerst één dag. Ramona van Urk van het CPV, dank u wel. In Nijmegen zijn meer dan 90 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt die wegen in de stad blokkeerden, ondanks een verbod. De klimaatactivisten demonstreerden tegen de mogelijke komst van een gascentrale. Deze centrale moet op termijn gaan draaien op waterstof, maar daarvan is voorlopig niet voldoende beschikbaar. Extinction Rebellion wil dat de gemeente Nijmegen het plan afblaast en met een nieuw idee komt voor duurzame energie. Milieuorganisatie MOB wil via de rechter afdwingen dat de renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt stilgelegd. Het project heeft geen natuurvergunning en volgens MOB wordt dat ten onrechte gedoogd door de provincie Zuid-Holland. Bij de nieuwste aanvallen van de VS op Houthi-doelen zijn geen gewonden gevallen, dat zeggen de Houthis zelf tegen Al Jazeera. Vannacht vielen de Amerikanen onder meer een radarlocatie aan in Jemen. De VS en andere landen willen dat de Houthis stoppen met het aanvallen van vrachtschepen op de Rode Zee. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft ongeveer 40 auto's voorzien van een kentekenplaat met daarop de letters BBB. Daarin kan een verwijzing worden gezien naar de boer-burgerbeweging. Volgens de RDW was het een vergissing. Automobilisten met zo'n kentekenplaat die bezwaar hebben tegen de lettercombinatie kunnen een nieuw kentekenbewijs aanvragen. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-kritische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. China zal dan ook niet blij zijn met deze overwinning, correspondent Sjoerd en Daas. Nu gaat de DPP zijn derde termijn in. Ja, Peking zal met een stevige reactie komen, dit veroordelen. Ja, en de vraag is wat voor playbook zij hebben klaar liggen om hier een antwoord op te geven de komende dagen, weken. De nationalistische partij, die meer toenadering wil tot China, heeft zijn verlies toegegeven en de DPP met de overwinning gefeliciteerd. De nieuwe president Lai zei in zijn overwinningstoespraak dat hij een dialoog wil met China en geen confrontatie. Peking noemde Lai voor de verkiezingen een gevaarlijke separatist en kwam met een negatief stemadvies. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en noemt hereniging onvermijdelijk. Shorttrackster Xandra Velsenboer is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op een individuele afstand. In Gdansk, in Polen, pakte ze op de 500 meter goud. Selma Poutsma won zilver, de Belgische Hanna de Smet het brons. Het weer, er valt geregeld wat lichte regen bij een matige westenwind. Het is 2 graden in Zuid-Limburg tot ongeveer 6 graden aan zee. Morgen begint regenachtig, het is dan rond de 6 graden. Later draait de wind naar het noordwesten en het koelt geleidelijk af. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OWAT.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oat.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn er tot 7 uur met heel mooie gasten en een vat vol verhalen. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, bij ons aan de stamtafel Paul van der Bos, hoofdredacteur van AD Regio. Hella Huuk, hoofdredacteur van EW Magazine. En onze WNL-collega Tanja Kok heeft het boek geschreven Help, ik ben model. En kinder- en jeugdpsychiater Miranda Frederik. Zo dadelijk schuift aan sportverslaggever van RTV Rijnmond Dennis Kranenburg. Met hem hebben we het over deel 2 van het voetbalseizoen. En we gaan ook vooruitblikken op het EK in Duitsland dat we gaan winnen. Maar nu zit hij hier nog, Martijn Kitsen. Hij is hoogleraar van de Nederlandse Defensieacademie. En met hem buigen we ons hoofd over de Houthi-rebellen, de dreiging die er van hen uitgaat. En zojuist is er opnieuw een aanval geweest van de Amerikanen op installaties in Jemen. Ja, en u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Dan nu alle aandacht voor en microfoons open. Graag, hier is hij, columnist Marcel Verrek. De Week van Marcel Verrek. Ja, ik ben de hoofdredacteur van mezelf. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Het leek wel even of er even helemaal geen oorlog was in Oekraïne. Alsof er een gevechtspauze was in Gaza. Niets hoorde je ervan. Ook aan het front van het altijd zo lekker lekkende Nederlandse politieke bedrijf heerste radiostilte. De actualiteit leek even bevroren. En dat was natuurlijk ook zo, want de temperatuur in ons land was nu ook letterlijk onder nul terechtgekomen. En als in een curieuze chemische reactie steeg de temperatuur van de Nederlandse schaatsgek naar kokende waarde. Zou het, kan het, gaat het gebeuren? In de media verschenen tandeloze vorstprofeten. IJsmeesters staarden met hun veldheerblik over hun besproeide weilandjes. Ja, zelfs hooggeleerde meteorologen glommen van de voorpret. Ik kan me herinneren dat deze euforie vroeger alleen ontstond als heel voorzichtig het E-woord rondzoomde. De tocht der tochten. Zou het dan toch? Dan zat je al weken flink in die tocht. In die rete, koude tocht. De wegen waren wit. De IJsselfiles hadden het begrip blik op de weg een geheel nieuwe inhoud gegeven. Bij Harlingen waren ze wakken aan het transplanteren. En stoere Friezen lieten een traan bij het bericht dat er een vaarverbod was afgekondigd. En dat de waterschappen het malen hadden gestaakt. Vervolgens sloeg de rest van het land aan het malen. Maar dan in de kop zou het dan toch. Mart Smeets verscheen geheel zelfgebreid in beeld. De Russische beer was los. Niet zoals Poetin nu tekeer gaat, maar dat was toen nog gewoon een ijskoude stroming uit het oosten. Niemand ging meer naar zijn werk. Het was ijsvrij alom. Ja, in zo'n situatie was er daadwerkelijk, en wat mij betreft terecht, sprake van schaatskoorts. Goed, we leven in een tijd van hyperbolen. van plukjes mensen die tsunamis heten te zijn. Maar dat het journaal naar negorije diep in de regio uitrukt voor een minutenlange reportage, omdat daar 2 centimeter ijs op een asfaltbaantje ligt. Ik sprak mezelf toe, je moet er maar aan wennen, Mars. Wennen, Mars! Nou zeg ik het zelf ook. Het ijsgif zit overal. Het baantje was overigens na een ochtend massaal gekrabbel geheel weggetrapt. Maar goed, er konden deze week toch 2 marathons op natuurijs worden gereden. Natuurijs, dat is tegenwoordig veredeld kalkwater, want wit weerkaatst de smeltende zon. Dat zo ongeveer met de hand op de onderlaag wordt aangebracht door de ijsconsulent van dienst. Kijk, je kan dit allemaal overdreven en zielig vinden. En ook die hysterische kampioenschappen in Tialf met hun korfbalachtige zekerheid op Nederlands succes. Maar als het ijs ervoor zorgt dat veel mensen die elkaar anders van achter hun toetsenbord de tyfus zouden wensen, op een vreedzame manier bij elkaar komen, dan moet het maar. En het is ook wel fijn. Even geen gezeik aan je kop. Even geen gezeur over die naargeestige douwe Bob die voortaan niet meer gezellig meedrinkt. Die gaat zich nu vast op zijn andere hobby storten. En JMP, ons land is al zo vol. Nee, gezellig met elkaar meedoen. Ook als je vijanden bent, je kan altijd wat van elkaar leren. Chassidische Joden hebben in New York een heel gangenstelsel onder een synagoge gegraven. Wie zou hen op het idee gebracht hebben? Als wij het naar onze gezellige Nederlandse situatie zouden vertalen. Wie is de mol? En moet je toevallig naar de gevangenis, dan steek je je licht gewoon op bij Daisy Boutersen. Gewoon niet gaan. Vroeger maakte je dan de grap dat Surinamers wel eens vaker te laat kwamen, maar dat zou ik nu niet meer durven zeggen. Evenals dat de borrelclub van Hélène Hendricks met de inbreng van Gerard Joling en Jack van Gelder wel erg een heel bruine kroeg begint te worden. Jack van Gelder, die ik trouwens tip als onze nieuwe premier. Verbaal aanwezig, overal verstand van, goed lachs, vooral over zijn eigen snaakse opmerkingen en natuurlijk een volksheld als wij denken aan het hoogtepunt van zijn cv. Te land, ter zee en in de lucht. En tijd zat, zo te zien. Maar goed, dit soort ironische dingen zou ik in dit land natuurlijk niet zeggen. Juist nu we door dat vrieskoudje weer even bij elkaar dreigen te komen. Vriend en vijand prees dan ook burgemeester Abu Taleb, die zijn afscheid heeft aangekondigd. Zelfs Wilders heb ik zijn vreugde over minder Marokkaanse burgemeesters niet horen uitspreken. Al schoot zijn old Twitter hand nog wel even uit vanwege de snelheid waarmee D66 zijn eigen aantal gekwalificeerde bestuurders op PVV-niveau aan het brengen is. Misschien wel een teken dat de vreedzame ijstijd nu wel voorbij is. Trump, Ecuador, de Houthis, het spel is weer op de wagen en de schaatsen opgeborgen. Mijn eigen ijspret reserveer ik vanaf nu maar voor lente, zomer en herfst. Zonder problemen. Ik woon nou eenmaal boven een ijssalon. Dankjewel Marcel, als altijd onovertroffen. Ja, je noemt in die laatste regel van jou Trump en de Houthis. Hella Huuk, hier komen wat zorgen van jou samen. Nou, toen we het in het vorige uur zo over de Houthis hadden, dacht ik wel, waar wij het nu op de redactie heel erg over hadden vrijdag. Ja. Dus ja, hoe moet Europa zich hier nou weer toe verhouden? Hè? Amerika moet toch weer de politieagent van de wereld spelen. Het Verenigd Koninkrijk springt brei. Maar reken maar dat daar ook discussies zijn, ze steunen Oekraïne, nu weer dit. De Britse economie draait helemaal niet goed na de Brexit. Dus er is gewoon nationaal discussie. Hoe lang kunnen wij dit gewoon ook financieren? En Europa, we hebben natuurlijk gezegd, alle NAVO-leden, 2% van ons BBP moet naar defensie. Dat halen we dus nog steeds niet. Dus we zitten hier weer ontzettend aan de zijlijn toe te kijken. Wel weer morele vingertjes over hoe dit gaat. Nou, daar is natuurlijk ook echt wel wat van te zeggen. Maar Europa lukt het gewoon niet om daar een militaire rol voor betekenis te spelen. Dus dat is wel zorgelijk, vind ik. Van die zijlijn nu naar het hoofdveld, Martijn Kietze, waar nu ook nieuws over binnenkomt voor het Houthi-onderwerp, om het zo eens te noemen. Want op dit moment weer nieuwe aanvallen op een marinebasis van de Houthis in Jemen. Dit gaat nog wel even duren, hè? Dit gaat zeker even duren. En wat ik ook al in het eerste uur zei, is symptomatisch voor de huidige toestand in de wereld dat dit soort partijen dat durven. En wat je ziet vandaag de dag, dat noemen we in mijn tak van wetenschap, noemen we het ook de democratisering van geweld. Je ziet dat kleine groepen zoals de Houthis, uit het niks ontstaan eigenlijk, heel klein uit een stam ontstaan, die kunnen met moderne wapens, geavanceerde technologie, heel beduchte tegenstanders worden. Met steun van Iran. En dan kom ik toch ook bij het hoofdspeelveld uit. Hè, en ook waar het de eerste uur over had. Ik denk dat wij in Europa toch, en ook in Nederland, wij moeten echt wakker worden. De wereld om ons heen. Ja, helaas, ik had het er in de pauze ook even over. Dat is de paradox. Wij kennen bijna 80 jaar vrede. En we kunnen ons soms niet voorstellen wat oorlog is. Ja, maar nou toch, hè. Je zou het toch als teken kunnen opvatten dat we wakker zijn geworden, dat zelfs een Nederlandse stafofficier bijdraagt aan die missie tegen de Houthis? Nou, ik moet zeggen, ik ben met het nog zittende kabinet, dus het demissionaire kabinet. Ik moet zeggen, als ik zie hoe zij in de dossiers Oekraïne, maar ook nu weer bij de Houthis, hoe ze optreden. Ja, dit is de houding die nodig is in de wereld waar we terecht zijn gekomen. Er wordt gesproken over Europese strategische autonomie. Hè, dat Europa zelfstandig in de wereld als speler kan opereren. Maar ja, de werkelijkheid is dat we nog steeds afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, inderdaad. En juist dit soort posities die we nu innemen, is wel de positie waar Europa collectief naartoe moet ook. Paul van der Bos, daar ben je ook roerend mee eens en van overtuigd? Ja, ja, het gekke was dat ik ergens van de week las, ik weet niet precies waar het was, dat op de formatietafel, die overigens nog heel lang is, hè, want er zijn heel veel ijskasten in de buurt, maar dat in de formatietafel in Nederland het woord buitenland en defensie eigenlijk helemaal niet genoemd is. Nee. Alle onderwerpen zijn gewoon binnenlands, economisch ook. Terwijl ik gisteren op een van de praatprogramma's zag dat er zat Bontebal van het CDA en die begon al met de Europese campagne, hè, die is dus dit jaar. En die begon met name over het defensiebeleid van Europa. Dat we inderdaad niet naïef moesten zijn. Dus het zal wel komen dit jaar, denk ik. Ella, valt jou ook op? Nou, ons coververhaal dit weekend gaat over hoe komt Wilders 1R? En wat zijn dan de lastige dossiers? En wat zijn de obstakels? Maar hoe zou het ook wel kunnen lukken? En heel veel gaat het natuurlijk over migratie. Maar die horde is nog vrij makkelijk te nemen. Ik denk dat onderschat wordt dat het dossier Oekraïne, waar je ziet dat dat draagvlak iets begint af te nemen. En ook nu dit dossier, dat zou nog wel eens de VVD's is daar natuurlijk heel, die hebben altijd natuurlijk Oekraïne gesteund. Daar kun je bijna niet water bij de wijn noemen. Nee. Dus ik denk dat dat nog eens een heel pittig dossier kan worden op die formatietafel. Hoe dan ook blijkt Oekraïne, hoe dan ook blijkt Gaza, hoe dan ook blijkt nu met de Houthis, dat het buitenland is het binnenland, of we nu willen of niet. Martijn Kitsen, dank voor jouw korte college. Jij gewend bent te geven. Oud-militair ook en hoogleraar Nederlandse Defensieacademie. Dank voor je komst, want jij gaat zo dadelijk weg. En je gaat plaatsmaken voor een sportverslaggever. Niet zomaar iemand, Dennis Kranenburg. Een van de allerbeste die er is, toch, Paul van der Bos? Zeker. Ja, RTV Rijnmond, daar werkt hij. Maar eerst een ander onderwerp, want zo dadelijk komen we dan te spreken over het voetbal. Graag tot de volgende keer, zeg ik erbij tegen Martijn Kitsen. Ja? Of Fortuna niet misschien toch heeft gescoord. Ik help het je hopen, maar we hadden het geweten Freeman. Als ze gescoord hadden. Freeman. Hoor. Blijft angstig stil. Ja. Fortuna zit daar neemt het op tegen Sparta op dit moment. En de laatst vermelde tussenstand 0-2. Ja, slecht nieuws voor jou, maar heel goed nieuws dat je hier wilde aanschuiven. Graag tot een volgende keer, zeggen we dus tegen Martijn Kitsen. Dan een onderwerp dat jou heel erg aangrijpt, Fidan. Het onderwerp van Facebook en Instagram, dat hebben besloten om precies wat niet meer te doen. Nou, om schadelijke berichtgeving over bijvoorbeeld eetstoornissen en alles wat raakt aan eetstoornissen of suïcide, om die eigenlijk te weren van sociale media, omdat dat heel veel effect heeft, negatief effect heeft op de geestelijke gezondheid van jongeren. Ik ben er heel blij mee. Ze zijn er zelfs te laat mee. Het had veel eerder moeten zijn. Ik denk ook, wanneer gaan ze dat ook bij TikTok doen? Want het lijkt me niet echt heel erg onbelangrijk. Wat mij betreft mag TikTok helemaal verboden worden overigens. Want het heeft echt slechte invloed op jongeren. En het houdt mij heel erg bezig, omdat ik heb een zoontje van 10. En tot nog toe was hij nooit zo bezig met sociale media. Maar ik merk dat het een steeds belangrijkere rol gaat spelen in zijn leven. Omdat het in de klas gaat het er ook heel veel over. En onlangs begon hij over kinderen in de klas met een sixpack. Want die keken dan naar Instagram en TikTok. En die zien natuurlijk al die afgetrainde voetballers voorbij komen. Maar die kinderen zijn 10. En dan denk ik, jemig, als dat nu al begint. En het ging dus thuis al over, oké, ik moet minder eten. En ik moet daar en daar op gaan letten. En ik wil harder gaan trainen. En groepschats die ineens heel belangrijk worden. Waar al die kinderen bij zitten. En als je er niet bij zit, dan word je buitengesloten. Kinderen die er niet bij zitten, worden ook gepest op die groepschats. Dus voor het eerst eigenlijk begin ik als moeder na te denken over waar trek je de grenzen? Zeg je tegen je kind, ga maar helemaal niet in die groepschats zitten. Kijk helemaal niet op, op sociale media. Wat ook bijna onmogelijk lijkt, omdat als iedereen erin zit en jouw kind niet, dan ben je ook al heel snel een outsider. Ja, tot zover de anekdotische introductie op dit heel belangwekkende. Nee, heel goed. Dit bedoel ik zonder ironie, zonder humor, wat dan ook. Want hier is weinig humor te ontdekken. Ik wil graag zeggen met wie we dit onderwerp toch zeker ook gaan bespreken. Dat is Miranda Frederiks. U bent kinder- en jeugdpsychiater in Amsterdam. En onze eigen Tanja Kok, ik zeg onze eigen, want je werkt voor Omroep BNL, presenteert daar. Maar bent in een vorig leven model geweest. En vertelt daar ook over in je boek Help, ik ben model. Dat zegt natuurlijk wel iets, die titel. En daar waar Fidan zich heel erg zorgen om maakt, omdat het lijfelijke, de buitenkant, te belangrijk wordt. Dat heb je van heel dichtbij meegemaakt. Ja, het perfecte lichaam, ja, dat niet bestaat eigenlijk. En de druk daarop, die is enorm groot. En dat zien we ook op social media. En het zoontje van Fidan die een sixpack wil. En er zijn overal trainingsschema's te vinden hoe je dat kan doen. En dan vind ik 10 jaar heel jong daarvoor. De jongens werden altijd een beetje hierin weggelaten. Maar meisjes, ja, vooral in een modellenwereld, dan is die druk extreem groot. Even een fragment uit jouw boek dat het ook wel illustreert. Ja, ik moest altijd iedere vrijdag naar het modellenbureau. Dan moest ik op de weegschaal. En dan werden er centimeters om mijn heupen en taille en borsten gedaan. En we gaan heel veel een stukje naar mijn boek. Volgens mijn Londense boeker is mijn lichaam vergelijkbaar met dat van de Hulk. Bedankt voor het compliment. Het blijkt namelijk dat ik snel spieren aanmaak. Het gevolg is dat ik na een uurtje sporten zowat uit mijn sportlegging barst. En in mijn nieuwe regime worden squats daarom voorlopig geschrapt. En mijn dagelijkse rondje hardlopen wordt vervangen door snel wandelen. Haar volgende advies ligt er niet om. Vanaf nu je mond op slot. Er bestaat namelijk geen geheim voor afvallen. Het is gewoon heel logisch. Denk maar zo. Na de oorlog kwam iedereen skinny uit de concentratiekampen. Mijn mond valt open, maar dat ziet zij niet, want zij geeft nog meer feedback. Een appel per dag, dat is wel oké. En vooral doorgaan met heet en zweet Bikram yoga. Iedere dag een sessie van 1,5 uur. Die nacht vraag ik me af hoe ver je moet gaan in een wereld waarin niemand meer kan voldoen aan de zogenaamde juiste schoonheidsidealen. Want ook de echte supermodellen niet. Grace Jones, actrice en supermodel, zei toen ze met modellenwerk stopte: "When I was modeling, I spent half my life staring at thousands of perfect reflections. It got to a stage where I was losing all sense of reality. So after I quit modeling, I took all the mirrors out of my house." Het is toch echt ongelooflijk eigenlijk, die vergelijking ook met concentratiekampen. Ja. Is die mevrouw niet opgepakt? Of? Nou, toen was ik 24, maar ze zei dit ook tegen meisjes van 16. En die zijn natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Of in elk geval misschien sneller te intimideren op deze manier. Ja, en daar hangt heel veel van af. Ik denk dat ik toen al ouder was, maar zelfs bij mij, zelfs nu, de afgelopen 10 jaar, ik sta nooit meer op een weegschaal. Ik wil niet weten wat ik weeg en ik vind dat dat al gif is. Dat heb ik nou ook. Ja, dat snap ik. Miranda Frederiks, ja. Wat deze vrouw als commentaar zei op Tanja: "U bent kinder- en jeugdpsychiater. Hoe catastrofaal pakt dat uit?" Nou ja, ik denk zeker wat je zei, omdat jij 24 was. Maar als je tussen de 10 en 16 bent en je gaat je eigen identiteit vormen, je toetst je aan anderen, je krijgt daar een idee van waar hoor ik bij, dan is het natuurlijk heel schadelijk. En dan wil je heel graag dat er ook andere geluiden komen om je te helpen. Van nou, dat sport niet wat die vrouw zegt, hè? Nee, en die waren er toen niet. En ik moet wel eerlijk zeggen, dit gaat over 15, 10 jaar geleden. En gelukkig is er meer een ontwikkeling. We zien meer diversiteit in de modewereld. We zien nu andere lichaamstypes. Maar ja, nog steeds is er het perfecte ideaal. Maar jij zei net, hoe ver kan je gaan? Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht, hier stopt het? Nou ja, eerder had ik best wel succes in Parijs bijvoorbeeld, maar ik was heel dun, mager en eigenlijk niet zo gelukkig van binnen. En een seizoen later kwam ik terug, 2-3 kilo zwaarder. Ja, en toen ging de zweep erover. En toen heb ik, denk ik, een maand ontzettend veel gesport, weinig gegeten. Vlekken op je gezicht, lees ik in je boek. Ja, ik werd de volgende dag, ik werd op een dag wakker en ik was gewoon doodziek met uitslag. En toen dacht ik ga dit nooit meer doen. Maar goed, dit was een maandje voor mij. Maar ja, als je ooit dat succes hebt gehad, wil je daar naartoe terug. Dus ik snap hoe makkelijk dat is. En ja, als je nu al die mooie jongens en meiden op Instagram ziet en jij wil dat ook, ja. Ja, Miranda, dat is een een soort competitie die gaande is, toch? Als je iemand ziet die slanker is, die dunner is dan jij, want jullie zien dat in jullie kliniek, meisjes die jullie helpen en met wie het beter gaat. En misschien ook jongens. Vervolgens, en jongens ook, maar vooral meisjes begreep ik. Die dan vervolgens de kliniek verlaten, op sociale media kijkje nemen. En het is meteen allemaal, alle werk wat jullie zeg maar voor elkaar hebben gekregen, is weg. In één klap, omdat er dus een competitie gaande is, vertelde jij mij voor deze uitzending. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat is meer als je een eetstoornis hebt of anorexia hebt of moeite met eten, dan is het altijd dat je dunner moet zijn. Dat is de ziekte. En het is enorm competitief, want hoe meer je kijkt naar anderen, wie is er het dunst? Je wil altijd het dunste zijn. Dan ben je eigenlijk in de terminologie van de anorexia, van de ziekte, ben je dan het beste. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want zijn er altijd filmpjes te vinden op TikTok of van dunnere meisjes. En het idee is dan dat je dan ook heel gelukkig bent. En dat is wat jij natuurlijk ook net zei. Tanja. Het is niet dat je dan gelukkiger bent, maar het lijkt de ziekte vertelt dat je steeds maar dunner moet zijn. En dunner, het is nooit tevreden. Je moet altijd dunner zijn. En je bent er niet gelukkig bij. Maar komen door sociale media meer kinderen, meisjes dan vooral, maar ook jongens, met dat ziektebeeld binnen? Nou, ik denk niet dat sociale media is niet voor iedereen slecht, hè? Dat moet ik voorop stellen. Nee. Ik denk dat 90% kan daar prima mee omgaan. Maar, en het is zelfs leuk, toch? Maar ik denk voor een kwetsbare groep die somber is, suicidaal, die eetproblemen hebben, dan is het een heel gevaarlijk medium. Omdat je heel erg terugtrekt, je hebt een laag zelfbeeld. En dan komt het 24/7, krijg je dit soort beelden binnen, ja, van tips hoe je moet afvallen. Precies. Sociale media trekken nu ook zelf de teugels aan. Hoe belangrijk dat is, hoe hoopvol eventueel. Daar gaan we zo dadelijk ook wel over doorpraten. Hella, je hebt ook twee dochters. Paul, je hebt ook kinderen, weet ik niet zeker. Ja, ik dacht kinderen, zeker. Dus voor iedereen is dit een heel belangrijk onderwerp. En daarom praten wij zo dadelijk over door. Niet voordat we geluisterd hebben naar Ismaël de Bruin met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Een actie van Pegida-voerman Edwin Wagensveld in Arnhem is uit de hand gelopen. Hij wilde op straat een Koran verbranden en had daarvoor toestemming. Tegenstanders probeerden dat te voorkomen. Een man brak door de muur van agenten en deelde een trap aan Wagensveld uit. De Pegida-voerman is door de politie naar een andere plek gebracht. De vermiste Joran Krol is nog niet gevonden, zegt de politie. Ongeveer 2500 mensen zochten vandaag rond het Brabantse Sleewijk naar de jongen van 16. Hij verdween 3 weken geleden nadat hij bij een jongerencentrum was geweest. Eerder werden wel zijn jas en fiets gevonden. In Nijmegen zijn meer dan 90 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die wegen in de stad hadden geblokkeerd. De klimaatactivisten demonstreerden tegen de mogelijke komst van een gascentrale die op termijn moet gaan draaien op waterstof. Extinction Rebellion wil dat de gemeente Nijmegen dat plan afblaast. Shorttrackster Xandra Velzenboer is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op een individuele afstand. In Gdansk in Polen pakte ze op de 500 meter goud. Selma Poutsma won zilver en de Belgische Hanne de Smet het brons. Peter Kuipers-Munneke is in Hilversum om ons hier in Rotterdam te vertellen wat het weer hier, en vooral elders in het land ook, wordt. Peter Kuipers-Munneke, ik zag wel percentages op teletext. Ja, ik ben conservatief en dus kijk nog op teletext, pagina 704. 10, 10, 20, weinig zon hè, de komende tijd. Ja, nou, dat is in ieder geval morgen het geval. Daarna denk ik dat we toch de zon wel wat vaker gaan zien. Want we krijgen vanaf maandag een weertype met zon en buien met winterse neerslag tussendoor. Goed, laten we even eerst naar vannacht en morgen kijken. Op dit moment hebben we wat lichte regenval in het midden van het land, ook in het westen. En dat is ook vannacht het geval. Vooral in het noorden en het midden van het land hebben we kans op wat lichte regen. Het koelt af naar zo'n 2 tot 4 graden. Morgen is net als vandaag een vrij bewolkte dag. Weinig zon dus. Het wordt zo'n 4 tot 6 graden. Er is opnieuw wat lichte regen in delen van het land. En 's avonds zou dat kunnen overgaan in wat natte sneeuw, vooral in het noorden van het land. Er staat een vrij stevige noordwestenwind ook morgen. Windkracht 6. En die voel je vooral in het westen van het land en ook rondom het IJsselmeer. Nou, dan krijgen we dus dat weertype met zon, maar winterse buien tussendoor. Met temperaturen 's nachts onder nul en overdag net iets boven nul. En dat betekent maandag en dinsdag 's nachts, maar ook overdag kans op wat sneeuwbuien. Het zou ook natte sneeuw kunnen zijn. Dat hangt echt heel erg van de temperatuur af. En ook voor de rest van de week houden we dat weer waarbij het 's nachts vriest en overdag boven nul is. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, we hebben een nieuwe gast aan tafel, Dennis Kranenburg. Die hebben we nog niet gehoord, maar zo dadelijk uitgebreid. Maar Dennis, eerst, jij bent de sportverslaggever bij RTV Rijnmond. Ik zou zeggen specialisatie Feyenoord. Ja. Voor jou moet je bijna je leven veranderd zijn. Want nog niet zo lang geleden was jij deelnemer aan die cursus Omgaan met teleurstellingen. En nee, ja, toen kwam Arne Slot en alles werd anders. Alles werd anders, ja. Na het kampioenschap van 2017 dacht iedereen van, nou, dit is het moment om dan door te pakken bij Feyenoord. En dat is niet helemaal gegaan zoals de buitenwacht heeft gedacht. Uiteindelijk het geld dat met bijvoorbeeld de Champions League toen binnen is gekomen, daar hebben ze een prachtig trainingscomplex van gebouwd. Dus op de achtergrond is er wel heel veel gebeurd. Ja, en de laatste jaren kwam Arne Slot. En dat begon ineens met een Europese finale. Toen ineens een landskampioenschap erachteraan. Ja, en nu oogstredend voetbal in de Champions League. Helaas niet doorgegaan. Tweede plaats in de Eredivisie. Dus er is wel een hoop veranderd. Je weet niet wat je meemaakt. Ja, nou ja, ik ben nu anderhalf jaar dan Feyenoord-watcher voor Rijnmond. En in mijn eerste jaar werd Feyenoord ook gelijk kampioen. Dus ik moet eigenlijk zeggen, je kunt met je neus in de boter vallen. Ja. Dat, sinds jij begonnen bent eigenlijk. Dus daar dadelijk praten we erover door. Gaan we ook nog niet alleen over Feyenoord, maar natuurlijk ook over die tweede seizoenshelft. Ajax komt misschien ook nog. Vind je het leuk dat we het ook over Ajax gaan hebben? Ja, daar word ik wel blij van. Ja, nee, heel fijn. Ik heb het over Miranda Frederiks, die ook een voetbalfan is. Ja. Dat zou zeggen. Nee, Paul van der Bos is voetbalfan. Tanja, ben jij voetbalfan? Ja, zeker. Oh, en ook Ajax. Hella. Ajax ook, Hella? Niet zo. Maar misschien wel als we het gaan hebben dus ook over het EK-voetbal. Want Marcel, jij zei net dat het ijs verbindt. Jazeker. Het EK-voetbal, het oranje, dat verbindt ons ook allemaal. Maar nu terug naar dat onderwerp dat we zojuist bespraken. En heel goed dat jij daar aandacht voor vraagt, ook Fidan. Omdat jij zegt, ik zit er ook mee. Ik heb een opgroeiende zoon. En die dwang die eruit gaat van sociale media, voldoe ik wel? Dat is die prangende vraag die voor heel veel jongeren ook beklemmend werkt. Facebook en Instagram vinden dat ook, of vinden in ieder geval dat ze daar iets aan moeten doen, tegen moeten doen. Er komen nu maatregelen om jongeren beter te beschermen tegen schadelijke berichten over bijvoorbeeld, daar hebben we het dan over, eetstoornissen of zelfs zelfdoding. En jij dacht ook toen je dat las, eindelijk? Ja, eindelijk. Omdat het te schadelijk is voor jongeren. En het verbaast me ook eigenlijk, dat wilde ik ook nog zeggen, dat het deze kant op gaat. Omdat er in de afgelopen jaren natuurlijk ook best wel veel aandacht is geweest voor meer plus-size modellen, body positivity. Dus er worden heel veel campagnes tegen aangegooid om jongeren wat meer zelfvertrouwen te geven. En dan denk ik, wat hebben we eigenlijk al die afgelopen jaren dan bereikt, Miranda? Als dit soort maatregelen nodig zijn, omdat jongeren dus te veel worden beschadigd door datgene wat ze zien op sociale media. Ja, ik denk dat het is fijn hè, dat Facebook het nu uiteindelijk doet. We zeggen natuurlijk al jaren vanuit behandelaren, scholen. Het is natuurlijk niet voor niks dat je ook mobiele telefoons moet inleveren op scholen. Iedereen ziet daar wel het heel schadelijke goed effect van. En ik denk ook in klinieken, in therapie, het heeft zo'n grote invloed. En wij weten er gewoon te weinig. We hebben er te weinig zicht op. En dat is natuurlijk het lastige wat er gebeurt. En ik denk dat het goed is dat we er steeds meer zicht op krijgen. Hoe je, als je slecht in je vel zit. Want ik vind dat wel goed wat Meta nu heeft gedaan, ook bij Facebook. Als je zoekt bijvoorbeeld op zelfbeschadiging of anorexia, krijg je wel een blanco voorkant, maar je wordt gelijk naar hulplijnen verwezen, hoe je hulp kan halen. En dan ga je sociale media positief inzetten. En ik denk dat we daar de komende jaren naartoe moeten. Hoe kan je het positief gebruiken? En als je zoekt op dingen, als je zo slecht in je vel zit dat je dit nodig hebt om dit soort termen te zoeken. Hoe je jezelf moet beschadigen. Of hoe je, als je suicidaal bent, hoe je een eind aan kan maken. Dat je dan naar hulp komt. En dat je het op een andere manier kan gebruiken. En daar komen ook wel steeds meer moderators voor. Wat kan je iets zeggen over die zonde selfies die dus worden gemaakt door meisjes die lijden aan anorexia? Ja, soms is een zonde een statussymbool in de ziekte. Ja. Als je dat hebt, dan ben je eigenlijk zo dun. Dan ben je echt geslaagd in termen van de ziekte. Want dan eet je niet zelf, je drinkt niet zelf, maar iemand anders doet het voor je. En dan, ja, dan doe je het in de ziekte goed. Het is natuurlijk heel ziek, want het helpt niet. En het rottige is dat je het ook dan filmt of selfies van maakt en die weer post. En dat anderen denken, oh, ik doe het toch nog niet helemaal goed genoeg. Want ik moet dat ook hebben, die zonde. Hoe versla je die? Dat is heel moeilijk om daar iets generalistisch over te zeggen. Maar hoe versla je die kwelgeest? Nou, door het er steeds over te hebben. Door het zeggen dat het je niet gelukkig maakt. Dat je weer zoekt naar wat trekt wel in het leven. Wat is weer het gewone leven waar jij blij van kan worden? Is het in sport? Is het een hobby? Het is natuurlijk ook een manier van omgaan met je rot voelen. Of gepest worden of eenzaam zijn. En als je je daar heel erg op focust, de hele dag op afvallen, hoef je daar met het onderliggende niet bezig te zijn. En je komt in zo'n rabbit hole terecht, hè, op sociale media. En je blijft in het fuik, want je gaat dan daar alleen maar op zoeken. Je zit er 24/7 op. Dus je denkt dat dat je wereld is. Terwijl de wereld natuurlijk veel meer is. Maar tot wanneer, Hella, kan je als ouder nou controle houden op wat jouw kind doet op sociale media? Dat is zo lastig, want ik herken heel erg wat jij zegt met je zoon van 10. En die van mij zitten dus echt op de middelbare school. 14, 17, mijn oudste die is gewoon bijna het huis uit, zeg maar. En dan heb je eigenlijk alleen dat gesprek nog. Want je kan dan niet meer zeggen tegen een jong volwassene, en die mobiel lever je in. En wat er dan op die kamer allemaal gebeurt. Ja, ik ben huiswerk maken, maar ondertussen zitten ze natuurlijk ook weer te bellen en te TikTok en weet ik veel wat. Ja, dat is echt lastig. Dan hoop je dat je dat goede gesprek hebt. Heroïne is verboden. We moeten ook iets doen aan sociale media. Want voorafgaand aan al deze problematiek gaat natuurlijk die dopamineverslaving van alle gebruikers. Nou, ik denk, mijn dochters hebben wel zelf geïnstalleerd van hoeveel zit ik erop. Ik ben ook in die zin ook heel erg voor een nieuwsdieet en voor een social media dieet. Er zijn zoveel andere dingen in het leven en laat je niet door al die negativiteit naar beneden trekken. Maar de andere kant is ook waar, dat je zo makkelijk contact kan hebben even met opa en oma, met je vrienden, met je. Dus het heeft ook die mooie kant. Ik denk dat we dat ook niet helemaal moeten onderachten. Ze zijn er gewoon, social media, en dat gaat niet meer weg. Het wordt alleen maar meer. Dus de maatregelen, overigens, maatregelen zijn leuk, maar maatregelen zijn gewoon afgedwongen door mogelijke juridische acties. Ja. Het is no way dat de grote social media bedrijven. Zeker. Ze voelen zelf zo weinig verantwoordelijkheid in. Nul. Dat vind ik heel onethisch. Nul. Tegelijkertijd, ze zijn er, ze zullen alleen maar toenemen. Dus het verbieden wordt heel moeilijk. Alleen, je zal dus zelf, als ouder of als organisatie of als bedrijf, zelf je maatregelen moeten nemen om mensen weerbaar te maken. Sorry. Ja, dat helpt ook natuurlijk. Misschien. School, dat ik denk dat er meer voorlichting zou moeten komen. Je bent heel erg tegenwoordig, hè? Geen liefde. Ja, maar daarvan denk ik echt, jongens, met al die tekorten. En wat die leraren nu ouders het ook moeten doen. Ja, dat ligt ook echt bij de ouders. Want ouders moeten het ook snappen. Snapchat, Insta, ze moeten het leren. En niet denken van, nou, ik snap er niets van. Als je het niet snapt, heb je. Ja, net over Facebook. Kwetsbare jongeren zitten natuurlijk nu al op Facebook. Dat is natuurlijk echt voor oudere generaties. Nee, die zitten op Snapchat. Het verkeerde kanaal dan al. En eigenlijk, het is hetzelfde met alcohol natuurlijk. Je kan. Mensen komen in aanraking met alcohol, ook als ze jong zijn. Dus je kan alleen maar van tevoren aan de voorkant ze weerbaar maken en uitleggen en een basis leggen. En dan zullen ze het zelf een klein beetje moeten ondervinden. Dat heb jij ook geprobeerd in ieder geval met je boeken. Tanja, help, ik ben model. Iets uitleggen van die wereld waarin jij lange tijd bivakkeerde. Van de buitenkant roze geur en maneschijn. Maar een kijkje in die echte wereld. Wat hoop jij bij te dragen met jouw verhaal? Nou, Het kan inderdaad heel mooi zijn, maar het is ook bikkelhard. En ik zei net al heel eventjes, een like is geen liefde. Ik zou eigenlijk het zelfvertrouwen van jongens en meisjes is denk ik nu zo extreem laag. En ik zou ze willen laten zien dat niets is wat het lijkt. En like yourself eigenlijk. Ja, want het ging net over eetstoornissen en ook over zelfdoding. Ook daar heb jij van dichtbij meegemaakt hoe aangrijpend dat is. Ja, mijn schoonzusje had anorexia heel lang, jarenlang. En die heeft uiteindelijk ook zelfmoord gepleegd. Dus ik heb dat van heel dichtbij gezien. En ik denk dat het een rot leven is als je dat in je hoofd hebt. Maar zij wist ook allerlei trucjes. Hoe kan je een appel schillen? Dat als je in gezelschap bent, dat het net lijkt alsof je die appel opheet. Maar uiteindelijk zijn alle schillen dik. En dus... ja, het is heel heftig als je dat van dichtbij meemaakt. En als je dan niet meer kan zoeken, in ieder geval op social media, voor tips. Ook met zelfdoding natuurlijk. Daar wordt ook heel veel gezocht. En het nare is altijd, als iemand zelfmoord pleegt, dan wil je eigenlijk ook weten, hoe heb je het gedaan dan? En ik denk dat het dus heel goed is als we dat een beetje gaan bannen op sociale media qua tips. Zeker, tenminste, denk ik, want ik kan er wel iets over vinden. Maar hoe kijkt de jeugd- en kinderpsychiater hier tegenaan? Ik denk dat die tips, die waren er ook 10 jaar geleden al. Dan had je de pro-Anna-sites en daar werden ook al tips gegeven. En ik denk dat is niet echt nu wat heel erg veranderd is. Wat heel erg veranderd is, dat jongeren met elkaar groepen vormen op social media en daarin zo afgescheiden zijn en zo niet meer zich kunnen toetsen aan anderen, dat het gevaar is. En daar elkaar alles leren, inderdaad. Het begint met afvallen en je gaat... je moet water drinken, dan ben je zwaarder. Je kan op alle trucs worden daar verteld. En ik denk, dat is de groep die het zo afgesloten maakt als je kwetsbaar bent tussen je 10e en je 16e. Ja. En dat is nooit meer een tegengeluid. Er is niet een ander... Het is een fuik waar je... Ik wilde net wat zeggen over tegengeluid. Want ik geloof dat invloedrijke publieke personen veel meer hun stem moeten laten horen. Iemand die dat heeft gedaan is de actrice Kate Winslet. Die hield op de BAFTA's een emotionele toespraak die viraal is gegaan over de gevaren van sociale media. I really do struggle with social media. I struggle with the impact it's clearly having on teenage mental health. I do wish that our government would crack down on it. I do wish that there would be certain platforms that were banned before a certain age. I wish that security checks would be much more rigorous. Teenagers, where there's a will, there's a way. So if they want to get on that platform, they will. But I do believe that there needs to be a lot more protection and accountability. Because parents are left flailing, going, well, thank you so much, government. Look what just happened to my child. Dit is belangrijk, Miranda. Ja, dat is superbelangrijk. Ik denk, en ik denk wat ook belangrijk is, is dat er andere platforms komen, zoals 99 Grams of Proud to be Me. Er zijn natuurlijk ook allerlei waar je het helpend kan gebruiken en waar je met ervaringsdeskundigen of jongeren die al somber of suicidaal zijn geweest of eetstoornis hebben gehad, juist nu gaan helpen aan anderen die nu in die fase zitten. Dus je kan het ook, je kan het niet meer wegdenken. Dus alleen dan verbieden, moet je het omarmen. Daar geloof ik niet in. En misschien zelfs omarmen, Tanja. Ja, precies. Hier ligt een grote opgave voor heel veel mensen. Niet alleen onder ons, maar heel veel in het land. Wie is er niet of wordt er niet papa of mama? Er ligt een grote taak voor ons allemaal in het verschiet. Komen we later zeker nog weer over te praten. Nu praten over iets leuks. Mag het? Ja, toch? Feyenoord, is dat een leuk onderwerp? Zie ik me even te bedenken. Ja, nu? Ik vind van wel. Ook verslavend. Als mensen denken, hoe kan het nou dat hij zo'n lekkere kleur heeft? Ja, dat krijg je in Spanje. Het was wel een beetje zon, maar het was goed toef in Zuid-Spanje tijdens het trainingskamp van Feyenoord. U luistert naar de mooie stem van Dennis Kranenburg. Hij werkt voor RTV Rijnmond en volgt de club Feyenoord. Sparta op dit moment doet het goed. 2-0 gewonnen. Ja. Oh, is al klaar nu? Ja, tegen Fortuna Sittard kregen we net mee op deze zender. 2-0, jij denkt ook dat Feyenoord als tweede gaat eindigen op de ranglijst, hè? Na PSV. Als we inderdaad nu naar de ranglijst kijken, dan is het verschil 10 punten. En dan is er wel de plek waar Feyenoord zich op moet focussen, die tweede plaats. Wat uiteindelijk gewoon een belangrijke plaats is, omdat die weer recht geven op directe plaatsing voor de Champions League. En we weten dat de melkkoe in de voetballerij is, waar tientallen miljoenen euro's in te verdienen zijn. Dus als Feyenoord daar uiteindelijk in terecht komt, dan denk ik dat ze het goed hebben gedaan. Jij kijkt schuin tegenover jou naar Paul van der Bos. Is seizoenkaarthouder? Toch? Mm-hmm. Ja. Ja, zeker. Wat was jouw hoogtepunt tot nu toe? Van het afgelopen seizoen? Ja, het kampioenschap. Nee, maar dit afgelopen half jaar? Vanaf afgelopen september? Half jaar vond ik de Champions League. Sommige Champions League wedstrijden vond ik erg erg interessant. Ja. Ja. De overwinning tegen Lazio Roma misschien nog, hè, met heel goed voetbal. Ja. Denk maar ook die wedstrijd tegen Atletico die ze verloren was zo ontzettend goed speel. Ja, maar ik kan me ook heel erg vermaken bij een 3-0 tegen PEC Zwolle met een bak koffie op de tribune en een vol stadion. Kan ik me ook buitengewoon vermaken, hoor. En ik vond ook, dus ja, niet voor iedereen hier aan tafel leuk, maar ook de uitwedstrijd tegen Ajax. Daar was jij bij. Daar was ik bij. Dat vraag ik me af, hè. Miranda Frederiks ook goede herinneringen aan, die wedstrijd Feyenoord-Ajax? Ajax Feyenoord in ieder geval, nee. Het waren zelfs twee wedstrijden. Je had het net over Teletext. Het aardige was, Teletext is nog steeds stijgende. En afgelopen jaar hadden ze een stijgende? Top. Ja, er zijn steeds meer mensen die Teletext gewoon gebruiken. Dat is echt waar. En dat zag je laatst in de cijfers. En de dag dat afgelopen jaar de Teletext ultiem is geraadpleegd... was de dag dat Ajax onderaan stond. Ja. En dan zijn er waarschijnlijk onwaarschijnlijk van selfies gemaakt. Zullen wel het wij gaan voor de tweede seizoenshelft. Ja, ik gooi er nog een beetje zout in, hoor. Dat de waarschijnlijk is. Tweede seizoenshelft, dan gaat het gebeuren. Ja. Nou, dat is mooi. Hoop doet leven. Miranda Frederiks gelooft dus in de kracht van Ajax. Hella Huuk ook nog wel, toch? De renaissance van Ajax gaan we die beleven binnenkort. Ooit gaan ze toch weer vliegen. Ja. Nou, precies. Alles heb maar nu, nodig. Genoeg over Ajax. De blik weer op Feyenoord. Dat als tweede zal eindigen, daar is hij zeker van. Er is ook, ja, bijna zeker van. Want PSV staat inderdaad een straatlengte voor. De spits van Feyenoord. Giménez. Is een documentaire waard? Ja, dat doen ze bij Feyenoord op zich ook alweer slim. Er zijn meerdere documentaires door de jaren heen wel gemaakt. En deze viel precies samen met het moment dat de nieuwe streamingdienst van Feyenoord werd gelanceerd. Dus het was wel gelijk een mooi moment om dan maar de populairste speler van een documentaire te voorzien. En ja, hij doet het hartstikke goed. Is hier populair in Mexico, scoort aan de lopende band. En ja, is ook belangrijk voor Mexico. Hè. Maakte in de Gold Cup, in die paar minuutjes die hij mee mocht doen, de enige goal. En wat gunnen we hem dat? Dat hij een leuke vriendin heeft. Ja. Even naar haar luisteren. I just think that I'm a crazy woman. Like, I just see how I was dressed in the documentary. Now I am with a really, like, super nice dress, but, like, that's how I am, like, day by day. So it's really funny to just see it. Dennis? Ja. Naar wie luisterden wij? Dit is Fer Serrano, inderdaad de vriendin van Santiago Giménez. En zoals ze zelf zegt, ja, I'm a crazy woman. Nou, dat is ze ook wel een beetje. Ook wel een merk op zich bijna, deze vrouw. Hè? Ja, en dat is wel mooi om te zien in die documentaire hoe ontwapenend zij op beeld ook is. En als je dan ziet wat er gebeurt als zij, ja, als zij iets doet of in het stadion staat... of als er een actie is van haar vriend, haar verloofde... en zij zit op de tribune, ja, en hoe zij dan met hem meeleeft... ja, dat vind ik wel echt wel heel mooi om te zien. En ze had een hele mooie jurk aan voor de première. En als je haar in die documentaire... ziet, dan zie je dus dat ze in een korte broek van Giménez en een shirtje van hem op de bank gewoon voetbalwedstrijdjes mee zit te kijken. Dus ja, daar voel ik me eigenlijk wel meer in mijn element. Nou, heel mooi. Trouwens zit ik me te bedenken, want we hadden het net over body positivity. Hè? Zouden voetballers daar ook een rol in kunnen spelen? Misschien doen ze dat, maar ik volg dat te weinig in het creëren van een positief zelfbeeld. Oeh, dat denk ik. Ja, ik denk dat. Nou ja, voetballers hebben sowieso natuurlijk wel een voetbalfunctie op heel veel verschillende. Ja, heel veel volgers. Dus. Ja, heel veel volgers. Dus dat. Ja, zou iedereen een tattoo. Dat is smaak. Maar ik vraag me wel af van jouw documentaire. Voor een goede documentaire heb je toch ook drama nodig? Waar vinden we dat nu bij Feyenoord de laatste tijd? Ja, de drama zat wel in die documentaire trouwens ook. Hoor. Heerlijk. Van 94% noem ik nu. Moet 94%, ja, precies. Ik weet wat je bedoelt. De carrière van Santiago Giménez is bijna niet eens van de grond gekomen. Hij was op een training in 2018 en toen voelde hij dat zijn arm dik was. Toen is hij van het veld gegaan, gelijk naar het ziekenhuis gebracht. En daar kwamen ze dus achter dat hij trombose in zijn arm had. En het was zo heftig dat hij is inmiddels 3 keer geopereerd ook daaraan. En ze zeiden van, ja, je arm zal 94% moeten herstellen. En ja, toen zei zijn vader van, misschien moet je God om hulp vragen. Mm. Daar komt ook zijn fanatisme voor zijn geloof vandaan. Want die zei ook van, ja, kun je mij die 94% geven? En bij de laatste controle bleek het precies 94% te zijn. En toen zeiden de artsen, veel plezier, je mag weer voetballen. Hij heeft geluk gehad. Ja, heeft heel veel geluk gehad. En daarom is hij ook heel dankbaar God voor dit. Hij heeft een goede band met God, hè? Die onderhoudt heel goed. De hoed is ook. Die onderhoudt heel goed, de goede band met God. Streamingdienst. Ja. Noviteit voor Feyenoord, maar überhaupt in ons land, hè? Ja, zeker. Ze zijn volgens mij de derde club in Europa die het echt op deze manier aanpakken. Er zijn wel meerdere clubs die wel bepaalde dingen achter een soort betaalmuur aanbieden. Maar op deze manier echt een soort Netflix-achtige constructie die ze nu hebben gelanceerd. Met de documentaires, met wedstrijden, met jeugdwedstrijden die je kunt kijken. Weet ik het wat allemaal. Er staat tot nu toe wel 200 uur aan materiaal op. Dus ja, het is wel echt heel bijzonder om te zien. Ja, een voetbalclub wordt steeds meer en meer een merk. FC Twente tegen AZ. Ja, dat is een lekker affiche. Je begint nu te lachen, Paul van den Bos. Maar dat is, even kijken. Jouw club, hè? 3 tegen de nummer 4, hè, Ragnar Niemeyer. Ik hoop dat ik me niet vergis. Ja, oh, ik heb het niet fout. Oh, wat lekker dat jij nou mij bevestigt, Dennis Kranenburg. Ragnar Niemeyer, 0-0 denk ik nog, want net begonnen die wedstrijd. Ja, een minuutje op de klok. 0-0. De strijd om plek 3. We weten allemaal dat die plek aan het einde van het seizoen goed is voor voorronde Champions League voetbal. PSV bovenaan met 48 punten. Twente heeft er 34. AZ 33. En daar is het de eerste schot van FC Twente. Goed gekeerd door Owusu Oduro, de nieuwe doelman van AZ, zeg maar. Hij debuteert in de Eredivisie. De uithaal is van Sam Stijn naar de hoek. Die keeper, die wel al in de beker spelen, heel de moeizame overwinning was dat tegen HHC. Laatste wedstrijd voor de winterstop een kleine maand geleden. Speelde ook Europees tegen Legia Warschau. Niet zo heel overtuigend, maar dit was een goede save. Matt Ryan is richting de Azië Cup. Geldt ook voor Sugawara. Hij wordt bij AZ vervangen door Cassius. Dat is de rechtsback in het elftal van Pascal Jansen. Die van de laatste 7 eredivisiewedstrijden met zijn ploeg er maar 2 won. En dus 4e staat. De 3e plaats is in handen van FC Twente. Het elftal van Jozef Oosting. Overwinterde in Spanje. Dat deed AZ ook. Speelde een goede wedstrijd daar gelijk tegen Borussia Dortmund. En nu is de bal bij de doelman van FC Twente. Het publiek heeft er zin in. Het zit vol. Het is uitverkocht. Voor deze toch wel, nou ja, semi-kraker. Laten we het dan zomaar noemen. De bal bezit aan de linkerkant buiten het strafschopgebied. Voor de aanvoerder Robin Prupper verlengde zijn contract. We zagen 1 kans. Het schot van afstand. Dat was van topscorer Sam Stijn van Twente. Maar het is 0-0 bij Twente AZ in Enschede. Ragnar Niemeyer was dat, dankjewel. Wij hadden het begin van de uitzending over Abu Talib, zijn vertrek. Is hij, hij zit vaak bij Feyenoord, hè? Ja, schuin achter ons eigenlijk. Hij is ja. Niet zo populair bij de supporters, begreep ik. Nou, bij een deel van de supporters is die niet... nee, die, ik zag op de social media ook al reacties inderdaad van supporters die, die blij waren dat hij inderdaad had aangekondigd te gaan vertrekken. En dat is omdat hij zo streng is met zijn regelgeving en de huldiging die niet mocht plaatsvinden op de wedstrijddag. Ja, daar heeft het onder andere mee te maken. Het is ook een aantal jaar geleden zijn er heel veel Feyenoord supporters toen opgepakt in 1 keer. Ik geloof meer dan 300. Waar de ombudsman nog een onderzoekje naar heeft gedaan toen. Dus en daar, ja, dat zijn allemaal dingen die ze hem daarin aanrekenen. Ja, waarom kijk jij zo? Ik kijk niet. Ja, ik kijk gewoon, ik luister. Oh, oké. Okay. Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Een burgemeester, een van zijn primaire taken is gewoon openbare orde en veiligheid. Ja, die moet je als jij natuurlijk een hele grote club in de stad hebt, die waar ook wel eens wat in het verleden gebeurd is, dan is dat best natuurlijk een hele belangrijke taak. Dan nog even een doorkijkje naar het EK. Deze zomer is het zover. Oh, is er een doelpunt nu? Ja, dan moeten we die toch echt meenemen. FC Twente tegen AZ, Ragnar. Hij loopt er zo tegenaan. Jens Odgaard zit in de eerste 5 minuten van Twente AZ. En het staat 1-0 voor de ploeg uit Alkmaar. Lachdo terug van een blessure. Eerste keer dat hij meedoet sinds begin november. Geeft hem voor. Dan even kijken wat mensen zich op die bal. Komt bij de verre paal Odgaard in beeld. Naar de goede actie van Michael Lachdo. Ja, en dan loopt hij hem eigenlijk binnen. Het is zijn eerste seizoenstreffer. En die had niet mogen vallen. Ze zitten mis bij Twente. Odgaard profiteert en AZ leidt in Enschede. 0-1. Ja, dan maken we een afspraak met jou, Dennis. Dan gaan we het de volgende keer wel hebben over dat EK. Dat duurt er nog wel even. Duidelijk is wel dat Feyenoord daar ook stevig meespeelt. Met Wiever, met Geertruida, met Hartman. Dus het succes van Bijlo natuurlijk ook. Het succes van Feyenoord kan zomaar eens. Dat hopen wij het succes van Oranje worden. Wij horen jou dus binnenkort opnieuw aan deze tafel. De tafel van In de Kantine. Graag verwijs ik u 1 naar Langs de Lijn. Zo dadelijk met Eline de Zeeuw en Tom van het Hek. Maar toch zeker ook naar WNL op zondag. Morgen TV. En dan onder andere te gast, de zoon van, jawel, Jaap Cohen. Historicus is hij en hij schreef een intrigerende biografie over Theo van Gogh. Morgen 10 uur NPO 1. Ik dank u allen voor de komst. Nog een hele fijne avond. Dag. In de Kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het Herbarium Frisicum is een duizelingwekkende verzameling bestaande uit verzamelingen. Heel waardevol. Als bijvangst zitten daar vaak ook schimmels en ook zelfs wel eens insecten op. Verder in de uitzending de fascinerende leefwijze van symbiotische garnalen. Nieuw voor Nederland, oranje wimperbos. Smienten op de Venolijn. En met de nieuwe klimaatzaak richt Milieudefensie zijn pijlen op de financiële wereld.